سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ننني سبق د سورتی آل عمران دریمی سپاری شپگ اتیایم آیاتو آیات نمبر 86 سورتی آل عمران پارا نمبر 3 دویما حصہ د سورت ذکر کے دا چپائی کی پنزلس خباستنا د یہودو اغا خراب صفتنا بیانی دل یو داغینا اتخاذ الاحبار و رہبان فی تحلیل و تحریم. دویم خباست احتجاج بالباطل او دریم خباست اذلال المومنین. سلورم خباست کفرهم بآیات اللہ. پنجم خباست داغی و تلبیس الحق بالباطل. فغم خباست تلبیس الدین علی الضعفاء. اوم خباست داغی داو شعل وصیت دین المنسوحا. او اتم خیانت داغی خباست. نہم تحریف. لسم افتراء علی العباد الصالحین. یولسم نقض العهود. دولسم خباست ننی سبق نو پری مونگا ویلو چھے صرف دا بازی کورونو دا خبرداری دا پارا بمونگا روجو چھے لو سپیکر لگو دو منٹا یا دری منٹ بیا بداغی نرست مونگ لو سپیکر برا بندو لاندینی حال والا بی کم خلق ریڈوان نہیں لگو لی صرف دم ردے تو مالک خلق تب ریڈوان ہو لگو لو پتو دا بٹن بند بس دا ننی سبق کی دولسم خباست داغیو چدا اللہ دین نے خلق ہم اڑول خپل ہم دا اللہ دین نا اوریدل دا یہودو خباستو مرتد کیدل اوریدل دا اللہ دین نا خیالو کئی ترجمے کا اللہ فرمائی کہ فیہدی اللہ قوما کہ فیہدی اللہ قوما سرنگ بے دیا چکی اللہ قوم تا کفروا بعد ایمانہم چې کفر کړي دې پس د ایمان خپلنا، یا بعد ایمانی یعنی بعد اظہار ایمانهم بعد د ښکار کولو د ایمان نا، چې بیان کړو د دې ایمان ایمان بیان اوس او دا هغه ایمان پری خدا کفر وکړو. اللہ فرمائی اللہ فرمائی کے فیاد اللہ سرنگ بیدیا چوچی اللہ قومن آغا کومتا کفرو چی کفر کر دے باد ایمانیم فضخکار کولو دا ایمان نا، فضخکار کولو دا ایمان و شہیدو او بیانی کر دے دی کافر ان رسول حق چی اکنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگرے و جاؤم البینات اور آگلی دیتا واضح دلائل اس دا ایمان نباب کفروں کا شہادت دا پیغمبر پہت کانیت ور کرے دے واضح دلیل ور تراغلی دے دا کفر اختیار کا دا واضح دلیل تراغی مومن بھی ہو کفر اختیار کی نمگا گا تسوائی مرتد والی اس واضح دلیل ور تراغ ایمان ارارا او دا ایمان نرستو کفر اختیار کا دغ سڑی تاپ شریعت کی مرتد ہوئی اللہ دا سے مرتد چھ دخپل ارتداد نہ ضرور ذکر آواؤں نے لی جانا دل سے توفیق بیا نور کی خواہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا اولائک جزاؤن دا کسان سزا دی ان علیہم چیکنن قدی باندی لعنت اللہ لعنت دا اللہ دے والملائکت او لعنت دا ملائکو والناس اجمعین او لعنت دا خلق تولو اللہ ویداد اسلام نہ مرتد کی دن کے پدبانی لانت دے ڈال لانت دے دملائکو لانت دے تمام انسانیت اللہ فرمائی خالدین فیہا ہمیشہ وی دی پدی لانت کے لانت کے با ہمیشہ لا يخفف عنهم العذاب واستقبنشيد دين عذاب ولا هم ينظرون او نبدوی تمولت ورکرشی الا الذين مگران کسان تابو چتوبه وستا من بعد ذالتا پس ددینا واسلحو او زانی سیک زانی درسک نفین اللہ بس یکنن اللہ غفور رحیم بخن کے مہربان دے گورا دلت دامی تو بے ذکر تھا امی دے دنا پوئی نہ گناہ کی اس نا پوئی نے گناہ کے اوشوا اس دو گناہ نہ اس تو دے تو بہ با کی اوزان صحیح کی نہ اللہ رب العزت با ددی امی انسان تو رب العالمین معاف کی اور لاب اور تماشو کی غفور رحیم ذات ان الذين يكننا كسان كفروا شكفروا کو بعد ایمان پس دے ایمان نہ مرتد چھو ثم زادوا کفرا بیا زیاد کو کفر لڑا او دو کفر پالت کی پدبانی مرگ راجی دو لن تقبل توبتم چربم قبول نشی توبہ دبی کہ دو کفر حالت کی پہ مرگ راجیو دے دیر توبی ہوگا جندہ ٹیم کے توبے قبلی گیا گورا دل دو لن تقبل توبتم دو دی توبی نے قبلی چمڑ شیو کافر حالت کلان دنیا نا دو توبہ نے قبلی دا آغا حالت دے چې توبه نه قبلې کی چې حالت د غړغړې ورته وي ښه، حالان کی د انسان توبه رب العالمین قبلې هر وخت سورۃ الشورى لګا وړو سورۃ الشورى شورا سورۃ شورا 52 نمبر آیات بلکہ 25 نمبر آیات تینتیسم سپارا دل تو پورا وقت عامت ذکر کری چار وقت توبہ قبلی اللہ فرمائی هو الذی دا لا ذات یقبل التوبہ کان عبادہ قبل توبہ دخل بندہ بل سشوا اکمبل والذی دالا ذاتی یقبل التوبہ عن عبادہ قبل اللہ توبہ دخل بندہ ویعفو عن السیئات او عفو کئی دا گناہوں ویعلم ما تفعلون او پودے پا چکوئے تاسو گر رب العالمین توبہ قبل او دلتوئی لن تقبل توبتوں اس سورت شورا کی وقت عامہ ذکر سے چار وقت توبہ قبلی جی اور دل سے صورت آل عمران کی وقت خاص ذکر شو یعنی اندل موت اندل موت کافر یا گنانگار مریو مرگ پالت کی حالت بغیر غری طور سے دو ندد توبہ بیان قبلی جی دل تو وقت خاص طرح خیال رہے خبر اور چپکو پر کلچ میں بیا تو نہ کبھی کی صورت مثال کو پوری صورت مثال اللہ فرمائی والے ست توبۃ للذین اور نہ کبھی کی اصل لسمیات صدور مسیح او نہ قبلی کی تو بدا کسانوں کے عمل کئی دگنا حتی اذا حضر احدہم الموت کل چاہیر شیو تند دوی تالا مہد مرگ قال او دیوائی انی تبت العام یکنن زتو بو باسمسا اس حالت دا مرگ را جو دے تو بھی بس وللذی نے موتون او نہ قبلی کی تو بدا کسانوں چمری وهم کافرون وهم کفار نویدی کافر اس دل پہ توبہ سورۃ النساء کی ہوئی نہ قبلی اور سورۃ شورا کی ہوئی پنجشتم کی قبلی کچھ نہ قبلی کی حالت دمر چور توبہ اباس کی نبیا نہ کرنے کی خان دمرگ نوڑان دی اللہ تو بھی نصیب کی زمین کو دمرگ نوڑان دی جو توبہ باسی نو قبلی گی تک حدیث کی رادی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ تعالی یقبل توبت عبد ما لم یغرغرا یقینا اللہ قبل توبہ دبندہ ما لم یغرغرا سوچ دے حالت دغلغلتا رسید لینے دے سخت روز مرا یو السر ددموا مالم یو غرغرا چې سو حالت د غرغلې ته نه رسیدلې تراغې توبه قبلی او چالت د غرغلې ته ورته غرغلې دي ته وای چې کله په صفای ورته وباش ا پختانه وی الی به خبر شي چې تارو شه به تور شي نه نه نه اصل خبر دا الی به خبر شي چې تالو جب تور شي تالو جب ته چور چور دا حالت د غرغلې شروع شي په صفای ورته وباش او د سینا څخه خلق خلق زائدت او بھی نتیری بھی نبی علیہ السلام وی دغه ټیم کې توبې کې انسان وباسي خدا توبې قبلې نه دي نو وړاندې وړاندې د الله مې ته توبې نصیب شي تو دلته الله فرمایي ان الذين كفروا يكننا كسان چې کفر وکړ و مات و مشول دي قوم کفار نو وی دي کافر نو فلن تقبل من احدهم تمخین آیات ہوئی دی آیات نوی نمبر آیات نشکرو ان الذین کفروا یکننا کسان چه کفروا که بعد ایمان فضد ایمانونو ددینا ثم ازدادو کفرا بیا زیاد کو کفر لرا لن تقبل توبتم چربم قبول نشی توبت دوی چه حالت مرگ راگے اولائک هم الظالون او دا کسان دیدی گمراہان ان الذين كفروا يكننا كسان كفروا وماتوا او مرشول دي وهم كفار نو دي كافر نو فلن يقبل من احدهم شربم قبل نشي دي او تند دينا ملء الارض دا كزمكا ذهبا لسرو زرو ولو ابتدا بي كفديه كي ور كي يغيلا الله يكل انسان كفر على تمري او ددي كافر مر دنیا نے تو کفر حالت کی اس نے ورز قیامت کی اللہ وی کدا ٹول عظمت رسرو ضرور ڈکشی ہو ددی کافر اختیارم پاگی اولری دے اختیار منم شی پدی او دے رب العالمین تو وی چی رب دا ٹول عظمت کوا اقلا دسرو ضرور ڈکا تا تے درکوم خمانا عذاب سکا اللہ فرمائی ولوی ابتدا بی کدا طول از وقت دا سرو ضرورت کے شدا پا فیدیہ کی ورکی نو رب العالمین دیان دا دی انسان نا کب عذاب ملر کی یودا سونا کب لئی نا رب العالمین سورت رات لگو گو رات ابراہیم ہجر نال اتل سمے آپ لگو اللہ فرمائی للذین استجابوا لربہم د پارا دا کسانو چې قبول کیا کړي د خپل رب الحسنا وک جنت بئی جنت ولدینا او هغه کسان لم یستجیب له چې قبول کیا نه ده کړي د الله د توحید او دے وفات چې لاړو دنیا نا لو انلو ما فی الارض جمیا که چه رشی دلر اختیار آغا سو چه پزمکا کی دی تولا و مثلو او پشان ددی ماو سر ددینا لفت دو بی کفیدیا کیور که غیلا نو کبلی جی بتنا و اولائی کلهم دغا کسان بی لرسول حساب سخ بی حساب و ما واهم جانم او زائد بی بی جانم و بی سلمی حادو بد جانم زائد فاتح کی دو اللہ جہنم دے سورۃ یونس کو گورا توبہ یونس چون نمبر آیات گورا لیٹ شکاری سے رسیب لیٹ شی ہاں بولے چون نمبر آیات اللہ اللہ فرمائی ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض کچری شید پارا داریو نفس ظالما اختیار دار سوچ پزم کے کری لفت دد بھی کفی دیا چور کئی اکیل را ندا فی دیا لاوی قبول بنشی واسر ندامتا لما راولا زاب او پٹ اب کی پیمان کیا چل چوئی نے عذاب اللہ نس ظالم کہ دسم کی راتول سی جن رب العالمین طور کئی چما پہ اللہ پما عذاب سپکا ماں بانے لگا سان پیارا والا اللہ ہوئی قبلی کی تنخواہ سورت سبا آل تین بھی دری دشتمایات لگو پورے بولے پاس دے سکے شاب شاب زب وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا اللہ واسر ندامت لما راو العذاب او پٹ بچیخ پی مانتیا کل چوینی عذاب گردا ظالم چکل عذاب اوینی دے بزو چیخ پی مانتیا پٹس دے رب العالمین تا صفی دیا یا سوینا کولوی اخ پلخ پی مانتیا با بزو چی پٹنی ولی اغا وقتا رکھو لنشی اور نہ برف تیلش الغرض رب العالمین نہ خلاصے نشتے نو نہ پیسو سر اخلاص دیش نہ دنیا و دولت نہ پمٹو نہ پہدہ دنیا آج کا خلاص دل پخلے کدا کلیا مل دکھا اللہ دی نصیب کل عقیدہ او کل عمل چیو نو قبلی جبا ورنہ چی کل عقیدہ او کل عمل نو نو قبلی دل دیر مشکل دی اللہ دی عقیدہ زمین دو توحید کی او عمل پر طریقہ دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ فرمائی ان الذین کفروا اس پل سبق تو گئے یقیناً آکسان چی کفر کرے وما تو امرشول قوم کو پار نو دی کافر لن تقبل لن يقبل من عادیم چربم فلن يقبل چربم قبول نشی من عادیم دیوتن دینا ملو الاردی دکز مکا زابن سرو زرو ولو استدابی اگر کو فدیہ کی ور کے یغیلا اولائک لهم عذاب علیم دغه چسان دی لرا عذاب بی دردناک وما لهم من ناصرین او نبی دی لرسو کی امدادی امداد تو ان کے بے سکھ دی اس لن تنال البرا تا تم کی کو دلتنا ترغیب ان پاک کا ترغیب اور کو شدا لا پلار کی اور بندگان اگر محبوب مال لگو یا محبوب ترغیب ان پاک تخا شخر سے اگر محبوب مال لگو اچنا خرچیاں سو چتانا زیاتی شی نجماتی شی زیاتی شی نجماتی شی دا سے مکا دا سوڑ پکڑے یہ طالبان تو مند رسی تے اسے ہی اسم پاتی شوے دینو دا سے مکا لن تنال البرا ہچری نشی کاسو حاصلو لے درجہ دا ایمان البر دبیر گر مستاقات دی. یو البر یعنی درجہ د ایمان او دو ایمانا البر کمالی نیکی او دا چان درم البر ہمانا د ایمان لکه سورت متففین اتلسم و دوشتم کے سورت دار تینزم کے راجی یہودی ایمان نرالا دو وجد معبد ماننا تو رب العالمین ورطو فرمائل لن تنال البر چرم نشی رسی دے تاسو کمالی چرم نشی رسی دے تاسو کمال دنی کیتا حتا تنفقو مما تحبون تزید خرچو کئی دا غمالنا چی تاسور ترمین ساتی یاد بر نمراد جنتم دے کل رب العالمین رب العالمین یو عمل بیان کی تو داغ عمل منبع و مقصد او داغی مقام لکا عمل دمز داغی مقام بچوی اے اللہ رب العزت دل تبیر مراد جنت وارس دل تبیر نہ مراد جنت تیر ذکر چی ذکر دا سبب مراد تینا مسبب دیکھا دنی کئی مسبب سرے ذکر کے سبب مراد کی مسبب یعنی سبب ذکر کی چنی کی اور دنے کئی مقام مسبب سرے جنت دل تلاوی لن تنال البرا شرم نشیر سے دیتا ہو جنت کا حتا تم کی کو تردی چی خرچ کئی مما دا مالا تو ہبون چی تاسور سرمین ساتی یادنے میں مانا لن تنال البرا چرین شیع حاصل علی تاسو درجد ایمان حتا تم فکو تردی چی خرچو کئی مما دا حسنا تو ہبون چی تاسور سرمین ساتی ہر چیز دار صرف کن در رائعو لن تنال البرا حتا تم فکو مولانا روم بھائی شرم لال نشیات لولے اغلار باخرت سوچ اغا مال تا محبوب دا اللہ پلار کی خرچ کرو لگو لے ندے ماتو تو سادا نبوی چی جماعتش دا زیادش نی جماعتش بڑھائی نا کلا ناسی او بڑھائی نا روٹھائی او تختو لچتی ہیں دیور پہ سمن من نو آنا نسکے بڑھائی اس ترکلان نکلے جی مطاو میں مرتوی زدہ خدای پا نامش سشوا خدای پا نامش لاتی اور پس دا سکتی لان نکلے نشوی خدای پا نامش دا ددئی خیراتی لن تنال البرا چرم نشی حاصلو لے تاسو جنت لرا حتا تنفقو تردی چی خرچو کئی مما تو ہی بوندا غمالنا چی تاسو محبت ساتی داغی ترا یعنی محبوب مالو لگو نو جنت تولار شی محبوب مالو لگو درجد ایمان باسل کی محبوب مالو لگو کمال دنے کئی تبورسی وما تنفقو من شئنا آغا چی خرچوئی تاسو دس چلنا نو فین اللہ بی علیم بسے کن اللہ پاغیبان پویا دے اس دل کا اگر دیا لسم داغی خباستو افترال الانبیاء السابقین چی یہودو و مخکنان بیاؤں دزان ندروغ جوڑ کریو نبی علیہ السلام تے فرمائل چھتگو وقع پوری او یعقوب علیہ الصلات والسلام خو نه خوړه نو ځان ته څنګه تابعدار د یعقوب نبی ګڼي دا به نبی دی خبر پوی نو د دې متعلق رب العالمین قرآن کی تفصیل کا چننه یعقوب علیہ السلام باندې حرام نه هغه مو طبیبانو د وجې دی او بیماری ار کو نسان د اوغه په پاغ باندې کړو ولکه تفصیل کا شار ذکر کړي اشاره تیله ال اتبا بالاجتناب منه هغه دا خو طبیبانو ورته ویلو چې د دې غوښې د اوغنا اجتناب وکا دار کو نصاب بیماری دی دا به نورم زیات شي ګور پال کولې شي کنه ډاکټر له توې د دې نه پالو نبی علیہ الصلات والسلام یوزل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تیرا کروا نو سبینا چی خوشو نظر کجور خوانا خوا کجور خلی تک نبی علیہ السلام ورطوئی علی کخن کخن انکا ناکہن اغرزو اغرزو یکنن تب باویرے ہو کی پیدا تسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو یا علی انکا کہن کہن انکا ناکہن او غرزو باویڑے بوچی منگو تو پختانو باویڑے بوچو باویڑے وائی دوبارہ بدر بانے تبر گر دی نو خوراک دوں تو وہی یعقوب علیہ السلام مانے میں سوج نہ بنشیو اللہ کل سوامی ہر یو خوراک کا نہیں اللہ لبنی اسرائیلا وہ حلال دپارا د بنی اسرائیل اللہ ما حرم اسرائیل مگر آ خوراک کی بن کرو یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی پقل جان من قبل ان تنزل التورات قرآن دی دنازل دو دا تورات نا حق چرتا چوائی چی یعقوب علیہ السلام بانی دا حرام نرار استاسو کتاب تورات کی بداغی بیا ذکر بھی کنا قل اے زمان نبی بیتوا فاتو بی توراتی بسا رہی تورات فتلو آنو لیغلا ان کنتم صادقین کے اتاسو رشتنی فمن ابتغى لله الكذبا بس چاچ جوڑ کے پالا بانی درو من بعد ذلك پس دینا پولائے کو مظالمون بگر کسان بیوی ظالمان قل زمان نبی بیتوا صدق اللہ رشتیا بیان کرے دی اللہ اللہ رشتیا ویلی وہ ظالمان و تاسو دزان نہ درو وائی اللہ رشتیا خبر کرے دا رشتیا بیان کرے دی فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا بس تابع شہید دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفاً چو ولارو فتوحید رد چو انچو دے شرک وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دے مشرکانونا ان اول بیت اوزیا یقیناً اول کور او دا سوال لسم خواتر دی چو دے بوی قبلتنا قبلت زمون گوی رم بنی دا تاسو د قبلینا دی یهود بوی چې زمون قبلا تاسو د قبلینا رم بنی دا جی او تاسو قبلا رستو نی دا جی او سم دا کسی ہوئی کن او سم دا کسی دخوا دی بوی قبلا تنا وی ان قبلتنا قبلا قبلتکم زمونگا قبلا تاسو دا قبلی نوڑا آم دیوا او لمبنی قبلہ دا دی بدا داول اللہ دا بچا داول اللہ جواب را کی رہا بچا داول اللہ یہودو ذکر یہودو نجری داوا کی بیت المقدس لمبنی قبلہ دا او بیت اللہ آخر نئی قبلہ دا قرآن گرا کی لمبنی قبلہ کم یودا دین راش سیاسیان دین نبی خبر جو ہے اسلام راو لکھا اسلام زندہ باد اور اردن کی قبلہ اولا کو آزاد کرو دیکھا اس میں دے اسرائیل و پکدہ کے نہ بیت المقدس دئی وہ کہ چکا وہ قبلہ اولا کو آزاد کرو ادا قبلہ اولا را وہ یہود بھی قبلہ اولا دا زمون قبلہ ولا نہیں دا اس میں دا اولا دا نو بیا تاو یہود کی سفر اچھا خطا زمان میرا بان قرآن نو ویلے بس صرف قرآن دے دخل کو دا دوکی دا پارا دا قرآن و دا اسلام پنم باندھ راتی مشری دا حاصل ہونا خپکی گئی ماں منگ برت چو لازم دے چو چکلتی اور کی نقصان داوران کی وایا تاس قرآن دے ویلے اچھا قرآن قرآن وائی جی قرآن و سن زم قانون پر اردو نظام کی قبلہ اولا کو آزاد کرو داوران کی اللہ انا اول بیت یقینا اول کور اول کعبہ او کور وزیا کی خود شیر لنا سے خلق دپارا للذی آکور دے بے بکتا چی پمکا کی دے اول نیکور دا اللہ پر کورنو کی کمیو بیت اللہ کمیو لیکن دا بیت اللہ اول بنیاد اللہ دا ملائکو پر ذریعہ باندی کی خودیو بیا دا بابا آدم علیہ السلام پر ذریعہ بیا ہر نبی چی وقتاً پو وقتاً پا مکہ کی رات صداغ نبی پلاس داغی تجدید کی دا ابراہیم علیہ السلام وقتی ابراہیم علیہ السلام زمون دا نبی پو وقتی زمون نبی امام الانبیاء داغی بنیاد کی خود اللہ فرمائی انا اول بیت یقیناً اول کور وزیع للناس کی خودش دے دا پارا دا خلقو للذی آغا کور دے بے بکتا چپا مکہ کی دے بکتا اے بکتا یا بکو پمانا دا جرا زائی راجی چدا دا جرا والا زائی دے بے بکتا بے اختیار انسان جاری پائی کی اور یقین دے مکی کی چکن دے بیت اللہ تو آپ کے کہنا قسم پالا چی بیت اللہ تو گوری نوے بربا لیلی مالدار دے زمانی ددی زائنہ تا محروم ساتلیو زدیور تناوستم تو بے اختیار بجانے اسی بے اختیار جلالی نزدور تو بے بکا تا یعنی بک بے بکا بکا یا بکو بکا یا بکی زائد جرات ہوئی یا مانا بے بک کا تھا بک کا یا بک کو سرخ کا توالی تو ہوئی سرخ کا تکول تو ہوئی دلولو جباب ہو سرنا پا مکہ کی کتشول راغ لگا بادشاہان لولو بادشاہان چکل مکہ تراغ نو پیو اے احرام کی کہ بادشاہ دیو کہ گدا خوپیو احرام کی دو بیت اللہ تو آپ کئی دا فرق نشتے کہ بھائی نواز شریف دا ملک وزیر اعظم دے دت شاہی لباس واچی کے دو بیت اللہ تو آپ دے کئی نو مغسطن سادر اگر احرام چوگا بے اخکاروی سر بے سرطوروی پیب لفتے بمنڈ ہوئی بیت اللہ کی نواز شریف بم وئی نیو غریب غریب نہ غریب بیم وئی طلب پیو شان سے جامع کی جی دلویلو سرنال تک کتی خان یا گورا اغلویلوی جبابی را راغا لیکن سرونے کت کالتا یو بادشاہ دا زمانی را روان دے پتول دنیا پاتے را جی عیسائی بادشاہ کلچ مکی ترور چید آل تکی مکی کی رکاوش فتنمومی فورن پل دے عیسائی مزد مل یعنی راجمہ کا پادریان اگئی توئی چدا گورے انجیل شریف چسو جدا چیز پٹول دنیا فاتح راغم و دلتر کاؤشم اگئی چونکہ تو نور توئی حضرت چدا زائے آگا زائے دے چی اخیری نبی امام الانبیاء بدی زائے کی پیدا کی گی دادا غد وطن دادا غد کلے وطن دے کلچ بادشاہ دا خبر آوری دا نکینا ستو پجراش او ویچ کل برا جی پا انتظار انتظار پا مکہ کی ناس تے حتا چا یام دا مرگ راغا نو وصیت کئی چو خلقو ذکر دنیا نے لار شمو زمانہ بعد دا پیغمبر راشی نو زمانہ یو وصیت دے چی دا آگا پیغمبر اخیلیو زمان توائی یعنی محمد علیہ السلام توائی چی او بادشاہ دیر لری نرا روانو فاتح رات خودی زائے تا چی رو رسید نستاد رات لو پہ انتظارو چی کل برا جی چی دے خدمتو کم کل برا جی دا محمد علیہ السلام چی دے خدمتو کم نو خلقو زداغ دا خدمت پہ انتظار انتظار دنیا نتلو نکیم خود ما دا وسیعت آگا پیغمبر تا ورسو ہوئی زمان دا سی پیغمبر ہوں چی بادشاہ انداغا دلی دو پاربان دنیا نلخل او مکہ دا سی مکہ چی پا دنیا فاتح رات لے مکہ کی سرخ کتا شر یا بی بکہ یعنی بکہ یا بکو پمانے سرخ کتا والی تا ہوئی یا درین مانا مکہ ورطولی ہوئی ذکر مکہ علماء لکلیو تفسیر خازن بکلت علماء مکی تا مکہ ولی ہوئی ذکر چاہی کی کمی ہو دستو تفسیر خازن ہوئی بکلت علماء چھو اوبا پا مکہ کی کمی ہوئی اوبا نوی خواہ دے اسماعیل علیہ السلام دا غفو واہلو سرو براواتی اسم مکہ و مدینہ کی بوٹے ترمند جزی دیر کم دی شاد و نادر او کم بوٹی کچا کری لیم دی او مالدار سڑی کنے پودا نگور سب پا غڑ غڑ گاڑی چی اگر دو او بچی ورکی را کئی اگر تسوائی ریلی کانتینر پا کانتینرو کیو براری اگر بوٹو تا اچھے یو بنیش دی یو نیر موکہ تا نیر ایسو بیدا شیو بادشاہ سرطبے ہوا ہی سورت یوسف کی بے ذکر کرو گا بادشاہ جوڑ کرو بادشاہ سرہ خاورا نا آو آخاورا عجیبا کن دخاورا چیز آگا دوردار شمودو اللہ علم کسا دیر کلک بائی جائنو کی سرگن لیو بائی جائنو کی پٹے گوتلے لی شیر دا عبو پا دی علاقے کی آمش عبو کیا میوی خان نو مکی تا مکہ چلے مکی تا مکہ ہونی ہوئی سو تو جی ہاتھوں کے پدیوانی سو خبروں کی جو دعویٰ چی مکہ آپ مانا دے کمیتا ہوئی او تفسیری خادن ہوئی بکلت علماء ذکر تا مکہ ہوئی چی دیکھو بکمی ہوئی نو اللہ فرمائی انہا والا بیتن یہ کنن والکور غزی علی ناکی کی خودشوی دا پارا دا خلقو للذی آکور دے بے بکتا چپا مکہ کی دے مبارک اندر خیر والا وہدن و ہدایت للعالمین دو پارد مخلوقات فی آیات ام بینات پدی کی دلائل دی واضح دا اللہ دا قدرت دا اوچے سرے لارشنو بول یقین پا اللہ کا دا اللہ دا قدرت دلائل دی شکل بیت اللہ تا مخامخ شی خور کوزے گی باب عبدالعزیز باندی نو باب عبدالعزیز دا مخامم دروازہ دا چیدہ دی مخامم رکنی امانی دی یا باب عبداللہ دا دوار مخامم دروازی دی طرف نسل تاکیفیت بدل شیخان اللہ فرمائی پیا تم بینات پدی کی دلائل دی واضح دا اللہ دا قدرت. مقام ابراہیم مقام ابراہیم مرکی دے مقام ابراہیم اے مقام ابراہیم نہ مراد آگ مخصوص دی بیت اللہ سرا خوا کی جنگلت چاہتے رہا مشرکان با خجو سری کی دے شرک کی دے آگئی با آرد آگئی با کھلو نو چورتا نزدی کی باقاعدہ پائی کی قدمو نہ جور دی باقاعدہ پاکانی کی قدمو نہ جور دی داغ دا چکل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑو اسماعیل علیہ السلام جو ورسرین ابراہیم علیہ السلام پدی قدمو نہ کی خون او قدرتی دا کانی با اللہ رب العزت اے دا سوچت کر او بیت اللہ خودی روچتو کر نو دا ایک کوازا با اکانا چی بے کی خودو نو اتمیٹی کلی اب اخکت را گا نو نو کرنگانو کرو چیز برخکت کی کنا یا پجیکنو برخکت کی اللہ دا دا ابراہیم نبی موجزا با ودا کار بقل اچت چو چکل کار بے بیت اللہ پا دیوال کی خودو اکانا بیا اخکت کی نا بیا چی وزوی خاور یا کار ورکو بس آکار بے اچت چو دا جتلو پا برد جیکن چل دلیف گونتی ببرت لگ الغرض مقام ابراہیم اللہ فرمائی فی آیات بینات پدی کیاتنا واد ادی نخی واد ادی مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہم دے ومن دخلو انا سوچ داخل شو دیتا حراسو کی داخل سے دیتا کانا منم شدے پامن وللہ الناس سے جل بیتی او خاص اللہ د پار دے پخل کو حج بیت اللہ منس تو لے سبیلا سوچ طاقت لری دلیلاری او حج کے نچا د پارو کا اللہ د پارا دنم نمائش د پارنا چتا دان د قربانی گڑ جوڑ کرئی چیری در تاچی دی یا در قربانی چندائی اگر بار انشاءاللہ نمالنا چولی دا جی تیبرا روان دی دا نار زاور کی نوا نو دا تصیری واچی گی دا تا گیٹ جوڑ شی دا کجورو پا دروازے اولی کلشی حج مبارک آجی مبارک راگے مبارک راگے چاند ناجیب طریقی دی اللہوی وللہ ہاں صلی اللہ علیہ الناسی پخل کو ہی جل بیتی حج بیت اللہ دے من استطائلے سبیلا سوچ طاقت لری دلیل آرے ومن کفرا چاچ کفرو کا کفرا کفرو اے تفسیر مدارک وی اے جہادان فرضیتی کفرو کا دا فرضیت داجنا شمراجی اور کلا چاہ پرت کرے حرق چاچ کفرو کا دا فرضیت داجنا نفین اللہ غنیون عن العالمین بس یقیناً اللہ بے پرواہ دے مخلوقات نا یو ملاو ما سر ملاو شو عمرے نہ چراغم صدقہ زیاد جانگیری ملاو نما ورتے وی زبر اعظم ما ورتے میں سچر تراجے تلوی سلے مشہد مان مقتدیان ورترو ما حج تلار شو گرے پتن لگی دمبر گا دکا صرف مال و دولت کو جمع کول لیدی کن خواہ زمکی پلادو ناغستل لیدی مارکیٹو ناغستل لیدی مارکیٹ اقلم و حج تمیت واسمیشتا زمکی اقلم حج تمیت واسمیشتا دا کم کم طریقہ دیخت تنخواہ اقلم خور تا مدن 5500 روپئے میاش راضی او دا حج وسمی نشتا واو رئی دا اللہ نبی وئی چا بانی چیاج فرضو او دو نکو حج حج پہ فرضو وی نکو او پدی آلت کی پہ مرگ راگے نفل یمت یہودیان کاناو نصرانیان بس وقت دا کی یہودیت بانی مری یا نصرانیت باندی اے چچ کے فرض دے واجی ہونے کو نصر اللہ نے چھت دے الله نبی وی چرته لاړ؟ کوم مرز باندې لاړ؟ یا يهودي مرشيان صفصفو لای ته مونږ بچ ډیر ناکارا فتوا ده الله دې. الله فرمایي ومن كفر چاچ کفر کو بچے کن اللہ بے پروارے ان العالمین دو مخلوقات نا قلے زمان نبی او زجر آلی کتاب قلے زمان نبی دویتو آیا یا علم کتابی او کتاب والاو لیمت اکفرون بی آیات اللہ والانکار کوئی پایاتنو دا اللہ واللہ شہیدون واللہ گواد العما تعملون پاغا چا عمل کوئی تاسو اللہ تاد عملنا خبردار دے اس کی لسم خباست داری ان قدن کتاب اللہ دا اللہ کتاب میں خلق بندول اللہ فرمائی قل اے زما نبی بیتوا یا لل کتاب او کتاب والو لم تصدنا عن سبیل اللہ ولی بندو ایتاسو خلق دا اللہ دلارنا ان سبیل اللہ سبیل اللہ سو اے ان سبیل اللہ یعنی کتاب اللہ ان سبیل اللہ اے ان کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نا وتواتسمو بحبل اللہ جمیع ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم لم تصدون ولی بندوئی تاسو کتاب والو ولی بندوئی تاسو خلق اللہ ان سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نا صرف اوٹ پہ کتاب بانے اخلی کتاب والا تھا تو ہے ماں صرف اوٹ پہ کتاب اخلی او درد بنے کے او کسو درد چاہیے یار دل تو مزہ مڑا پنج پیرے بشے مزہ بل مذہب تو بہت ڈالے بھی روانی نن ملک طبیعت سینے دو وجن نا سر جا رہے کشمنی نہ بس نہ سینا بانے بوجھ لمت سدون ولی بندوئی تاسو خلق الارام سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا اللہ دا کتاب نا قرآن سبیل اللہ نا سمراد لکھ سورت اعراف راوارو کا نخا چھو گو شپگت یا میات لگو گو اللہ فرمائی شعیب علیہ السلام قوم توئی اے جما قوما ولا تقدو بکل صراط مکی نہیں پاری اولار کی مراد داری لارنا د دین حکمنا و د دین احکامات دی توئی دون سزیاتے کوئی تاسو و تصدنا سبیل اللہ او بندوئی خلق اللہ دا اللہ دلارنا ان سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا اللہ لار سوا دا اللہ توحیدو دا اللہ لار سوا دا اللہ کتابو ورپسی را روان او کتاب والو لمت سدنا ان سبیل اللہ ولی بندوئی خلق اللہ دا اللہ دا کتابنا منا منا چاچی مان راڑا تب گنا لکوئی تاسو اگلا اے وجن کو گوالے اے تفسیر کبیر وئی پدا مقام کی اللہ بانی ایمان راڑو نو دی علی کتاب و باغت کا گولو چی دیکھو گروائی شا اللہ خبر او نمن دا اللہ خبر او نمن نصبه الورتا بلقائی شباتی و شکو کی فی قلوبی فی قلوب زاغت زاقت من المسلمین ودخ غرزول بے شکوک و شبات پزرونو داغ کمزوری مومنانو کی چچا بے ایمان راڑا داغی پزرونو کی دے اسلام متعلق بے ورتشکہ چولو داو سے مدد خوا چنوے نوے درد سراشی دے بورتی یری جیز ترجمہ میں شروع کرے لیکن چار طرح سے شروع کرے فتح الله صدر وی گمراه بشه مثال دې خوري او مرګره دي اقرار نامه ده مصری دی روایت نو مشنان ما ته وی دل تبز استار وختي بدل ترات لو قران درس اوسال تا ما ته فیاض مجھ سے سر ہوایا ادل تراتل ده تو مشکل دی نو چې دل تراتل نو یو شیخ ور سره ملاو شي کوئی شیخ ظاهر ظاهری شیخ شیطان په شکل دا شیخ په شکل شیطان ملاو شي اور تیل کے تر تروانی بزم فتح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ دکھو لئی گمراہ بشی مر سنچریان نے قرآن نہیں دکھو گمراہ بشی اور رکھا دادا شیخ خبری تو شیطان خود سوام کو بیاوی چیرہ استاد جمعن پر چلے گیا دیر کتنے شیطانی چہروں نے بہم لگیا گھر پسیا اتنے شیطان جڑ سے خلق قرآن نہ بندے اللہ فرمائی یا علی کتاب علی کتاب علی مت سدنا ان سبیل اللہ ولی بند ہوئی تاو خلق اللہ دا اللہ دلارے نا دا اللہ دا کتاب نا منع منع چاچی مان راڑ تبونا لتو یغیلہ ای وجن کو گوالے وان تم شہدا یہی تاس گوان ماجد اللہ شن اللہ وان تم شہدا یہی تاس گوان یا وان تم شہدا یہی تاس کوا وم اللہ بغافل نہ انہوں نے اللہ بے خبر اما تعملون نا کے عمل کے ہوئی تاسو جت اللہ شور بناش یا ایو الذین آمنو او ایمان والو ان تطیعوا فریقاً کچرتا بداریو کتاسو دیو ڈلی من الذین دا کسالنا اوت الکتابا چور کرشو دے کتاب اللہ وی کتا دے کتاب والو تابیشی دیو دو نصارو کتاب والو تابیشی یردوکم باد ایمانکم کافرین وابڑی تاسو پس دے ایمانو نساو نا کافرا چی کتاب والا پس الان شو تو کرتا مدی نزدی کتاب تو ہوئی مدر ترجمے تھا کیا لے وکیف تکفرون او سرنگی کفر کوئی تاسو وانتم تتلا لیکم آیات اللہ او حالان کی رستیشی پتاسو آیات ندا اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی پیغمبر دے اللہ کم طرف تک کفر کے پتا مانے یا سن دا اللہ لتیشی وفی کم رسولو پتا سکی طریقہ دا پیغمبر دا وفی کم رسولو نو بریلے کا کارو لگی دا گوئی نا نا وفی کم رسولو او پتا سکی پیغمبر شتے نویو سم پیغمبر حاضر دے اشتے کنے نو چھدے پا ممبر باندی کل درود وئی نو دے وئی اللهم صل على رسول الله قالوا اللهم صل يا صلاه والسلام عليك يا رسول الله يا اللهم صل اللهم بارك وي نو زر فورن بدا صلاه تنام منبر ده پاس ودريږي نو طول مقتديان من بصف کیو صفونو کیو دري تجبي مستور کی علي کول وي وي اگیا اگیا تاج والا اگیا معراج والا اگیا آگے آگے نور والا آج آ گیا نور آ گیا تاج والا آ گیا معراج والا آ گیا بوراک والا آ گیا وہی بس لگی آئی تھا ارے کیا چراغ راگ تھا سوکھ رہا گئی وہ نبی علیہ السلام حاضر جو جائے تھے عمر گرے ہوئی چلے عمر نو وہ سب تو جائے خالی ہوں امام مکھ امام پسی جو سب سے جائے خالی مائی سے مل مائی بنو ماں تو پیدا جائے خالی پورے خدے ہیں وہ زراغم پاگ سے ادھر وہ بل دلا دو ان کے آگے ہو جاؤ ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ امام بھائی پیچھے ہو جاؤں میں کیوں یا پیغمبر ہاں ودا پیغمبر جائے دو پیغمبر دل ترازی ماں ہوتے تو بے ادب بچیا پیغمبر دان پسروس ٹوٹ رہے علم کی زیاد دے کتر زیاد تو پیغمبر بے ادب نہیں کیا درست دان پسر لی مسئلہ خدا رہے چکم عالم علم کی زیاد یہ غب امامت ہی تو مسئلہ کی او د صحابه جرات نو چې نبی موجود او چې غي مصلی ته مخکې شوی او چې جرات نو ښا او دې بریلی کې جرات چې د پیغمبر به دې کوي دی وی رسو سب کې زائد دی وطن میں ځکه خالی پری کوئی پیغمبر راځي دلته ودری او کله وی پیغمبر وی دار عاشق پور کې موجود دی وای تا د تپوسو مو بریلی کاکا چې ته وفی کوم رسول او پتا چې پیغمبر شتا تو آئے سورت انعام راوارا بلکہ سورت انفال سورت انفال لگ راوارا چال تو گوری رب العالمین دو چیزا دا امن سبب در زولے دے دنیا کے دا عذاب نا دری دشتمایا تو گوری سورت انفال نحو سپارا اخیرنی مخوکنو اخیرنی پارکن تیم کیس نمبر آت کہ اللہ وی وما کان اللہ او ند اللہ لیعجب اوم کی عذاب ورکی دویتا وانتا فیم او تفدوی کی اللہ وی زدویتا عذاب نورکم جتور کی موجودی وما کان اللہ ند اللہ معذب اوم عذاب ورکی ان کے دویتا وم یستغفرون او حالان کی دوی بخن اغواری اللہ وی اے زمان نبی محبوب الانبیاء زدیت عذاب نورکم چتور کی موجودی تپدی کی موجودی نو نبی زدیت عذاب نورکم یو دویم چدی بخن غواری نو دیت عذاب نورکم سو سیدو ندا من لپارو او دا من لپار دی یاد کی خبر اے سوچی سن رامند پاری سورت انفال دری رشت میں یاد کی دعا یو د پیغمبر وجود او دیم استغفار ویل چی پیغمبر موجود دے نپا قوم کی اللہ عذاب نرا لی گی او دیم چی کم قوم استغفار وی نپا قوم اللہ عذاب نرا لی گی نو تاریخی کبیر کی لمبنی جل دری رشت میں صفبانی امام بخاری وی اغوی کان آمنانی فی آدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دوما و بقل آخر دی نبی علیہ السلام پر زمانہ کی داغ پر دور کی دوام نو دازاب چی داغی دو جنب آزاب نرات اغوی رفع دوما و بقل آخر یو چت چھو دیو دو امباکی لا پاتی دی آدو ما وجودو و ثانیو ما استغفار یو داغی نا وجود دو نبی علیہ السلام و دویم داغی نا استغفار ویلو نو وجود دو نبی علیہ السلام دنیا نا تلے دے سرے برائنان دیو بندیانو تم ہوایا ہویا امام بخاری کوئی شرفا آدو ما اگو چچوے دنیا نسرے آدو ما وجودو و ساریو ما او دویم داغینا الاستغفار استغفار دی نو بریانوی پیغمبر حاضر دی او تموی پیغمبر دنیا کلا پدی دنیاوی قبر کی جواندے دی نو ساو داغ یکی دا خویو برابر شوا دا خویو دیرو رو خور را تخکاری را نا وجود یو را تخکاری چل دارا تجوری یو تخکاری دا اولو کیا مویا ہو دے مویا ہو دا یو تخکاری یو خان خبر کوئی گی دا شان حدیث کی راجی منگوائیو یو دنیا نے لالو نبی علیہ السلام اور دین لا دنیا کی پاتی دے صافان اس چتوے بریلیا اے نقطی تک خیال کوئی تے او بریلیا چھ پیغمبر موجود دے و حاضر دے نبیاد عذاب بولے آگی جی. الجزائر کی زلزلے آگی، افغانستان کی زلزلے آگی، کوئٹا بلوچستان کی، کشمیر کی فدیلا کو دا زلزلی والے آگے اور دا سیلابوں والے آگل سیلاب والے آگے اللہ علیہ زمان ابھی چکم دے موجود دے آلتا عذاب نرا لے گما آلتا عذاب نوی تو دا والے عذاب نرا لے اللہ دروگ ہوئے لی تانا تب اس کو مولی سے اللہ دروگ ہوئے لی دوائے سے دو سیزو نے دا عذاب لرکے دو آگا قوم اللہ عذاب نرا لے گی یو وجود دا پیغمبر و دویم سا استغفار اس یو لارا اور دویم شا اللہ فرمائی اس خیال کی ترجمہ وفیکم رسول و پتا سکی طریقہ دا پیغمبر دا ومن یعتصم باللہ چاچی منگلو لگولی باللہ اے بی کتاب اللہ یا باللہ اے بی دین اللہ دا اللہ پہ دین باندھی دا اللہ پہ کتاب باندھی فقدو دیئے الہ صراط مستقیم پتا کی کرو کو دیش ودتا طرف دلار میں گیتا دا چدا اللہ پہ کتاب منگلو لگولی دتا نی غلار خولش ول امتناؤ من چلے دے والا ہلتے کی چینو الما چیول بدا وزلالا شاتبی آل احتسام کی ہوئی ومیا تسم اللہ چاچی منگلو لوگ اللہ پہ کتاب فقدو دیئے لا صراط مستقیم فتاکتر لارو کولے شدتا طرف دلارنے گتا یا ایو اللذین آمنو اس دل تر ادرے محسا ولی وینا افتری کا ناٹے اندرات لو رہے بیا با جرمی گئی ہوئے بیا با رو جماعت مندرسی ترالے دا با جرم خوچ سمر کسانی غٹول بانے با رو جماعت ستاوی ہوئے اس دے مہتا دا سورت شروع کئی طرح خیرا پورا اور فدی کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کی اور دا جہاد دا ترغیب دا پارا دو واقعی بیانی یو دا جنگ بدر اور دیم دا جنگ اوت او پتی کی دجیاد اور انفاق دپارا دام ذکر کئی صدر تنظیم ضرورت لازم دی کہ تنظیم بجوڑے اس کے مال راغنڈی کے تنظیم نہیں تو چاہ تبھی جہاد کے بے تنظیمہ نو کامیابی کی نا د تنظیم بے ہو امیر بھی بیا با ناظم بھی نائب امیر بھائی نائب ناظم بھائی یو بول کے خزانچی خیال کا تین دار خان میں جماعت چلے اس کی چلی دگا پنجار کان جماعت چلی خدا پنجار کان کو اصول تو تنظیم بانی نہیں پویا نہیں بیا جماعت نہیں سی چلو رہے یو داغینا کہ سمر مرگری رکنیت ڈکئی فارم د رکنیت ڈکئی تاثر راجی یو بدائی سداغ باقی در تو ہی دی بھائی خبر ہے بچی اول قاعدہ د تنظیم د پانا چاچی نہ بولے تو یو بھی خاص د تو ہی رکھی دا بھائی اوچے اچھے د بریلیا نو سرندا زنچا بریان سرندا خودی پلوئی چی ارجتاؤ پلنی میں ادا پلے داغی تو پستر کی نم لکھے ہو بیا راجیم ورت خیر ستا مر خبر ہے کوئی دا دورنگی دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی پریرا دیم داغینا شاہین بتاؤ تو قرآن و سنت فاتسمو باللہ بحبل اللہ ستاسو کاربار دا اللہ کتاب سرے تھا کچھ رکن جڑے نو قرآن تیرا والا بل مر گئے نظر آ گئی سنیے مقصود اللہ سب پوچھو کی بولے نظر آ گئی پھر پورے خبر پڑے گی مرگر تپوس کیوں تھا الغرض دسول و عقیدہ خود صحیح ہوا لیکن یاد میرے کے عقیدہ صحیح ہوا ہوتے قرآن تو نہیں بازی کی لی زم مرگر تمیز تو نہیں کلی والا کا درس قرآن تو کی نہیں جو عقیدہ میں صحیح تھا سکون اے واہ رہے ہر کلی والے چیری دیو یہ چیز میں صحیح داؤ قرآن درس نکی نپوئے شدا اچھی دو بوگی مر گئے رکھا جمم دو جماعت رکن آگ دے چیا قرآن اس دکئی یا وہ قرآن بن سکتے پری جہانگیری کی بھائی جانتا ہوئی وہ قرآن تو نجی نہ آتے کا دعوا میں پجامہ کی یاد ہے مجھے آنا پجامہ کی نیچے تو درس دو قرآن نیچے تو قرآن کو دلے نیچے تو قرآن تک پل ناسی اور انہیں شاگرد قرآن پیدا کرے سنگ شاہی جانتے تو جانو چاہا ہر کلی کی دیکھو رکھا کاکوڑے دے شیدو دے جہانگیرے دے نڑئی دا نیو کلے دے میل پورا دا یا نور غیر دے دی جاتی قرآن تا درد قرآن نکی ازان تو ہوئی معاہد دیکھا اللہ دے شیخ القرآن بانے رحمت انہوں دیگی شیخ الامی شیفی شیخ سر کی بکلے ملاؤ شم شیخ شیخ سر کیونکہ داغ دا سلام نہ بعد میں بنے تب پوس بتاؤ درس کے درس دوں کہ سچے درس کے سو کے سامنے یہ دا خبر ہے بیڑوں بنے ہوا درس کے درس دوں کہ سو کے سامنے سچے ان کے شیخ سر دیر سے کرو گا قرآن درس در وجنا شیخ القرآن خبر ہوا اور کیا جانتا معاہد ہوئے اور قرآن سمکی نہیں اور بیا تو ملا پجامے کے قرآن سرا نب چاہ تو قرآن کی انیز رکھے داچویر شاہ شیخ القرآن بفرمائل شاگردان ہوتا شکر جنت تلاڑم اور رب رات ہوئی چور جمع محمد طاہر بندہ سدی پکا دی پدی جنت کے سگواڑی وایا سرار مان دی سدے تو سب عام کی ربا مات دا جنت یان کی نو چھ زبردست کتاب بیان کی یعنی دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا پنجپیر اللہ دی پر رحمت اللہ علیہ داغت دم رمی دا اللہ دی کتاب کرا چھوی جنت کی کہ اللہ رحمت تپوسو کی سگواڑی باندھا زمان زبور تم اللہ دا ٹول جنت یام نہ تکین ہو جزور آ کتاب بے آدم ذکر دی کتاب میں بل خوب نعمت دنیا کی نشتہ شتے مال و دولت ددی مقابلے نشی کو لے ہو خیر من ما یجمو واعتصموا خان نا ولا نہیں ہے کہ دبل ٹول یوی آئی والذین آمنو او ایمان والو اتقوا اللہ یری گئی دا اللہ نا حق تقاتی تو پورے دل سرا ولا تموتن و ممر تاس اللہ وانتم مسلمون مگر چی تاس گردن کی خودن کے اللہ تھا نما مکی ویلو چی مرخو تو انسان اختیار کی دینا تو سنگا اللہ وی ولا تموتن ممر تاس اللہ وانتم مسلمون مگر چی مسلمانان مر جے انسان اختیار کی دینا چی مسلمانان مر شے چل تو اختیاری اختیاری اصل خبردار اللہ وی اللہ وانتم مسلمون ممرئی مگر کمرئی خو پدا سے حال کی دنیا نلار شئی چھ مرگ دے اسلام و دے مسلمان راشی تک گرا اعلان شی فلانے ڈاکٹر مر دے جنازے دو بجے دا فلانے دکاندار مر دے جنازے دو بجے دا چھ اعلان کی گی چھ فلانے مسلمان مر دے مر کرا جی چھ دے اسلام پالت کرا شیر وقت اسلام کی مشغول ہوتا لکھ ڈاکٹر پکل ڈاکٹر کی مشغول دے دکاندار پکل دکاندار کی مشغول دے تامیش اسلام کی مشغول ہوتا چھ مرگ راضی چھ دے اسلام پال کرا شی خوش خوش ہے کہ پوئی نشوس ولا تموتن او مم رہی تاسو اللہ وانتو مسلمون مگر چھئی تاسو مسلمانان مسلمون تفسیر مداری کوئی یعنی مخلصین نفوسکم للہ دا خپل ځان دی اللہ تا خاص کا چھ مرگ راضی چھ پدی حالت کرا شی وا تسمو بعبد اللہ اس دیم قانون وا تسمو بعبد اللہ اولا نہیں چھے کدہ دیوی چھ مرگ راضی چھ پسا حالت کرا شی دا ایمان پا حالت کی دا طولو کی دا بیووی چھ مرگ راضی دا ایمان پا حالت کرا شی دیم قانونی ذکر کر دا تنظیم دا پارا چھو آتا سیمو بیابن اللہ منگلو لگوئی بیابن اللہ اے بی کتاب اللہ ابن کسیرو بیابن اللہ دا اللہ پا کتاب باندی ابن کسیر ذکر کئی حبل اللہ سو اگوئی کتاب اللہ الممدود من السمائی لالارد دا اللہ دا کتاب یو رسیدہ چھ اسمان نراغلی زمکتا دا اللہ کتاب سرے دا یو رسی دا زوندا اسمان نظم کی طرح غلی دا قصوات سمو بیاب للہ فدی رسی دا اللہ منگل لگو فدی رسی دا اللہ سوکا نیچی پر رسی دا اللہ منگل لگے خور اب کا سب او کی دی کنخا او کدا رسی دی پری خدا او بخی دی رب کا تھا خلا کوئی منگا رب والی خلق رب تا بلو او ضرب دا دین خدمت کی ہوئے اے یاد لرئی پتی ہوگو رکھنا رسائی دا اللہ کتاب اس پتی کتاب منگولی ہو لگا رب خصب ہو رس وا تسیمو بیابل اللہ منگولی ہو لگوئی بیابل اللہ پر رسائی دا اللہ اے ابن کثیر وی بی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب جمیعن تولا خلق وی جدا انفرادی عمل دیو مونگی اجتماعی عمل کی لگی آئیو تاسو جی انفرادی فکر کہ ہوئیو مونگی اجتماعی عمل کی لگی آئیو کل دا سنگ وی چرا نورتا اللہ کوئی وعا تسمو بی عبد اللہ جمیع منگلو لگوئی دا اللہ پا کتاب جمیعن تول راشی کی اجتماعی عمل کوئی نو قرآن تا کی نہیں قرآن تا دا اجتماعی عمل دے او چسو قرآن تا انفرادی عمل وئی ددی آیات نا منکر کافر کی بھی ہو رکھا اور قرآن کی اللہ نے وئی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہدل للناس اللہ وئی قرآن نیاز رمضان کی راغلے وئی ہدایت و خلقتا ہدل للناس وئی دیو تند پارنا دیو مالیو علاقی دا پارنا دیو طالبو ملا دا پارنا خودل الناس دا اجتماعی عملو ہدایت و انسانیت دا پارا تو اللہ وی خودل العالمین دا ہدایت دے دا پارا دا مخلوقات اجتماعی عمل ندے بلکہ اجتماعی عمل دے انفرادی عمل ندے ہاں یو مر گرو جو تلاوت تو ناس سے بنو پیو آئے برات ہوئی چھ روزہ کیوں بھی امیر تو جماعت رہتا ہوئی سم بدر تو آئے دا جماعت امیر آگا سو جوڑے کی چلا سلور میں آج تو کال لگی دلے پھر جو تلاوت تو قرآن میں کونو اگا مات ہوئی ایک کمکلا انفرادی عمل تکی ناس تھی اجتماعی تراش سمورتے امیر صاحب تو کمی کرے میرے ترادی چمائی بھائی نے کوئی سمجھ سک ددی مقصد دا سرے کہ قرآن تلاوت کیول نہ دے ددی مثال د ساس کی دے راش مشوری تا دریاب دے د مشورہ دریاب دے د تعلیم د فضائل اعمال دریاب دے اور قرآن تو سوکھنا سے اگر احساس کرے جاہل ہو رہا جاہل جاہل مطلقہ احساس کی تناس سے جد سے روزہ دریاب دے اے مولی سے مات تو دام دریاب دے پھر قرآن دریاب دے بارے بے پایا دے رستا بدلو ہے تو زمانہ خلق پاتے مخالف جوڑے خلق کرے خلق توے دا دان منی دان منی اور بیا قرآن کا ساس کے وہ ظالمہ سمندر کا ساس کے ہوئی کا دبل جاہلانی یہ ساس کے وہ ساس کے سو خوب کہیے وہ کئی دنوں لگ جا رہی ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اُنِ صَيْرَ سَيْدَ اللَّهِ کتاب دَ اللَّهِ جَمِعًا تُول وَلَا تَفَرَّقُوا او دَ کتاب نمزان زانتا کی گئی وَلَا تَفَرَّقُوا او دَ کتاب دَ اللَّهِ نمزان زانتا کی گئی زان زانتا مطلق تر کتاب نا راش اجتماعی عمل تا وَلَا تَفَرَّقُوا دَ کتاب نمزان تا کی گئی گروپ دل جوڑ کی کتاب کا ناراض وز کرو یاد کی نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم پتاسو از کن تما دان کل چویتا دشمنان یعنی از کن تما دان کل جائی لیا خبر پوچھ کل چویتا دشمنان پر جائی لیا کی یار سب دام منی بیگا کے یو گن تک کرے اسی من ہی نہ منی قرآن ادا کی کتاب دے کہ سڑی نہ خوب تختی لگ ہوا توجہ سے ہوا تو برے کے تانا چست و چابک کئی لو کے نام تانا پلسمن پلسن جوڑے شیشی نرم اندازے کا دیکھا تو پورا طریقے سے قرآن تو نہ کی نہیں دے وہ یار جی کہ ذرا سے مدرسہ تھا نما تو خوب رہ جی ایسے تو قرآن کا دتیخ سے بانا دیوا دتیخ سے بانا دیوا اچھی ہوئی تھا تیخ سے بانا لے سہی تھا اللہ فرمائی واپس منہ بیا بلائی انہیں صحیح رہ سہی تھا اللہ جمی انٹول والا سفر کو تو کتاب نمزان جانت کی گئی وز کرو یاد کی نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ پتاسو از کن تما دان کل چوئیتا دشمنان پالفا آدان یعنی آدان کل جاہلیا وہی دشمنان پر جاہلیت کی اگر جاہلیت کی دشمنان اسو دو سو حضرت دادو کومنو تراورا رہا زدائی دیر زمانہ دین قبیلی جوڑی شوی دیر زمانہ جگڑا روانا حتا جگڑا دینو د جگڑے نوبت سو معمولی خبر جگڑے نوبت معمولی خبر اے معمولی خبر ہے سوا یو جائل د زمانے راگے پلار کی داسی کی ناس تو برام رام او اعلان یو کا چې څوک به چې زما داختی د دلاری نه راغونډی کی بل را پاسی دا هغه اعلان کو ویز به راغونډوم سوکھ گئی کہ مانس کا جا بدلوا کی بس اگر آج درش رکھ پی کر پدیوانی چالیس سال دار ابو جگڑا اشوا فلور زرنا زیاد ملی اشول دادا جان خبر ہو شیخ القرآن بھوی وی تاریخ اکاری نکلی دی کہ دیو بڑھئی فصل دیو بڑھئی اوکا کہ داغا بڑھئی نم بسوسو داغی اوکا پا پردی فصل کے اسرے دا یو ٹانٹے نہ فصل نہ کھول دے وی سلوی کال دار وہ پاگی جگڑو شو سلور ضرور کی مڑی شو نہ جہالت ہو کنو ہے تو جہالت اللہ فرمائی فال فبین قلوبکم بسمینے وا چولا تاسو پر دونوں کی دا مینا پسرا قرآن رو لو ان پکتا ما پلا دی جمیا ما لب تے نہ پلو دی تو چری دس مچ ہر سے تا کر کڑے نبی دئی پمس کے تا محبت نے شو چھوڑے. اللہ فرمائی پال پبین قلوبی کم بسمی واچولا پمزدو ستا سوچی پاس با تم بھی نیامتی اخوانا بسوی گردو رئی تاسو پنیامت پل اخوانا رونا رونا وکن تم اللہ شفاف پرتی من النار اوئی تاسو پا دو غل دور دا کناری پاس با تم بھی نیامتی اخوانا نیامتی ہے آل قرآن نیامت میں سم مرادو قرآن مراد چدا اللہ پر نیامت رونا شوئی قرآن ہے. اللہ فرمائی وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اوئی تاسو پاغ دو غل دور دے کنارے باندھی پان کذکم منا بس لاتے در کتاو تداغینا اللہ استا مرگ راتلو بس فورن جانم تسلو پا کنارے دو جانم بلالوی اللہ داغین اخلاص کی چل کذالکم دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ آیاتی آیات نقفل ادھر گا بیانی اللہ تاؤت آیات نقفل لال لکم تا تدون دل پارا چتاؤ لار ممئی ول تکم من کم اویدی دتا سنا امتن یو ڈلا یدو نے لل خیری دعوت ور کئی خیر طرف تھا دعوت ور کئی خیر وہ آمرو نہ بل معروفی او حکم کئی خلکتا بل معروفی بل معروفی اس معروف سے تو مفسرین کا واخلا آگ وہی ویری دتا سنا یو ڈلا یدون ایلل خیری کی دعوت ور کئی ایلل خیری خیر طرف تھا تفسیر ابن کثیر ہوئی خیر سے تو ہوئی دغشان تفسیر البانی ہوئی خیر سے تو ہوئی آگ وہی اتباع القرآن و سنتی کی اللہ نے بھی ہوئی خیر زما قرآن و زما سنت اتباع حدیث ذکر کر چکا خیر سے اتباع القرآن و سنتی اللہ نے بھی ہوئی سیدھا قرآن و سنت اتباع خیر امداد خیر اور اللہ دا خیر نصیب چنو دیو یدو نہیں لل خیر خیر طرف سے بلی حالانکہ قرآن و سنت طرف سے نبی علیہ السلام ہوئی بلل کوا نبیا ہوئی وہ یا مرون بل معروفی اور حکم کہی بل معروفی پنی کو چڑا تفسیر مدار اکرا واخلا تفسیر المانی را واخلا اغوی المعروف ما وافق الکتابی و سننا شد قرآن و سنت مطابق بھی اگر تم معروف ہوئی معروف سر مزنرے گو رکھا سر مزدگو گنی سی معروف سر دعوت و رکھوما المعروف اغوی ما وافق الکتابی و سننا معروف اگر تو تھا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَمَنْ كَيْ خَلْقُ لَنَا دَنَارَوَاوْنَا اسْأَلْ مُنكَر نو تفسیر مدارک وی اغوی ما خالف القرآن و سننا چی دا قرآن و سنت نا خلاف بھی اگی تسوئی منکر اگی تسوئی تو تفصل پر منکراتو چی پروتنو دمی چی کمزائی تراشی تی وادتا دی کن روٹائی پوری او نکاح تڑے کر اگر دمی ہو گئی کہ نکاح تڑے روٹائی تو لاش او بیاوے یر زامر بن معروف ہونے گا منکر کو تامر بن معروف ہونے گا منکر بسو کی تاغ مشر مشر غلط روان نے آج تم وعدے کے جنگ تو پوری اگلے بھی کر او نکاح تڑی کر پیسے پر نکاح تھی خریدا یا یوشی کو ماں تو جی گور تو جما واد کرا رہے کارڈ را لے گئے استاد کو میں کارڈ کی دعوت آؤ دعوت ہو ماں بالکل سنت طریقے سے روا دو جیتا او تو جما واد کرا رہے کہ بات شاگرد بھی کہ لاری جی اب شرمی کے میں بولے وی جی وعدے کی وہ رضی کورنی ڈمان گٹ سی کورنی ڈمان کی جی نہیں کہ ٹیپ لگئی ٹیپ ای کی گانی ہو دے اور زنانا اور تک گڑی جی تک کورنی ڈمان ہوئی مائی داؤ ندی کی ڈول کے نہ کی ڈول کور کی یہ تھا زنانا اور ٹیپ لگو لو نو مائی زنانا اور تک گڑی دی یا وہ سو تم کار سے زرا رہو نو بس ماں تم کو سرا گا ماں اور تے دا چوکا دا پٹیا گئی تو پسر کے دا گئی یوں پٹا تراوا تا پکور کی زور نہ چلے گی چگا چنگ ٹکور کے ناروا کئی غلط کئی زبردست روٹائی سے راجم چلے نا ڈاکٹر تو وجن روٹو تنسم داغی وجہ دارا شکر کے خلاف کی سنت اور کی شوی دا روٹائی حرام والا ماں کی حرام کے رکھوا کے زما عبادت نہ کر دی اونچی کہتا ہو تو ملا انجن نہ کر اونچی انجن پگیڑا کی حرام پراتری او دا انجن عبادت قبول نش دبو اور بس منظور شبیا مقتدیان اس لیے مقتدیان دا ملا ڈبی بھی کہنا ہاں خیال نہیں خبر استاد تو انجن پر سیچی انجن دا پاٹلی نکتا ہوگا تو ڈبی بٹولی گروزی کی کہنا ملا چگیڑا کی آرام مقتدیان اور پسی ولار دی نیت میں اکر دی آرام پور ملا پسی اللہ اکبر اوچ دا ملا منظور نشو مقتدیان و منظوری کی خدا دا پارا کل مجھنو مقرابو دو ای تدبیر اولا را نلارو پا قاضی سے پسی میں مشکول و مفتی سے پسی تدبیر اولا را نلارو دے گوئی پرانی جماعت کی میں مشکول و دیر لوی جماعت کو تدبیر اولا را نفوت کی جی دے با مند تدبیر اولا پسی وئی دے تا نگوری چنا مکی و لار کم دے دا پا گیڑا کی آرام دی دا مولا تنگ تکور خادی تا چلو خی کے خوراک چلو خلاف سنت خوراکونا ہاں یو چارا تو یہ فلانی وعدہ تا ترا نہ دی مائز دا چھو دونو تا نظم یو مشر دا دی مالی را تاوی ویدیو مولانا میں آگئی پر دمان گت کرو یو مولانا میں تپوسو تو دم امتر آوز کی وی یو مولانا روان دے اس روٹائی تا سماور تے استاجی یو مسئلے تپوس تو سلتا سپنجی دے دکھا او کہ بیارو نہ تپوس کوئی اگر تم کو مچغت تپوس کرو یو سپنجری تے تپوس کو جو استادی پدی کوئی بیگاڈ میں گڑی کڑیو دین نہ روائی کڑی دا دا کھول سنگری تے اور تے جواب کوئی زدا دم میدان کی گڑی شی پدی کینی دی گڑی شی میدان کی گڑی شی دی پدی کینی دی گڑی شی دا دی ایمان دے جان تے بس پرتوگا چے خبر تھا اللہ فرمائی ولتکم منکم ویدید تاسنا امتن یو دلا یدون الی الخیری چی دعوت ورکی قرآن و سنت طرفتا ویامرون بالمعروف او حکم کئی خلقتا موافق دا قرآن و سنت وینہونا للمنکر او من کئی خلق لرا خلاف دا قرآن و سنتنا اوشی پا خبر بانی دا مانا وقت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ سَانْدِيرِ كَامِيَابُ وَلَا تَكُونُوا قَوْمَكِ گئی تاسو اللہ وی کَلَّذِينَا فَشَانْدَا كَسَانُوا تَفَرَّقُوا چِتَسْنَ شِوِدِي وَاخْتَلَفُوا اِخْتِلَافِ كَرَدَي اللہ وی داغا تَسْنَ شِو گُنْتِ او دا اِخْتِلَاف والا گُنْتِ مجھوڑی گئی چِتَسْنَ شِو اِخْتِلَافِ كَرَدَي اگر سوپ دیوے اگر تسنسیو اختلاف چکے اگر سوپ دی کی نہیں اگر سوپ دی نو تفسیر قرطبی را و آخلا سلام تفسیر قرطبی را و آخلا زبرتوان تیر آخلا کھا جائے گورا اس کے در سوری کمرہ کے خیر در سرئی رسید چنین ما خطر آشد برتنا واخلا ما خطشتے تفسیر خادن شتے مال متنزیل شتا مزری را سرشتا دا طول تفسیر نوئی اگر تفرکو چی کرے دے اختلاف کرے دے اللہ وی ولا تکونو او مکی گئی تاسو کالذین پشاندہ کسانو تفرکو چی تسنس شوی دی اگر سوک دی ناغوئی مذری وئی معلوم و تنزیل وئی خازن وئی کرتبی وئی دا سلور والا مفسرین ذکر کئی هم البدعة من عاجل ما يا بدعتان ددي امت دي اغا بدعتان چی دي ددي امت دي چی دا اللہ دا کتاب نلی شوی دي علیہ تسام دا شاتبی ذکر کئی اغوی هم آل البدع من عاجل ما اغا بدعتان ددي امت دي خیال علیہ تسام ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی تفسیر خاجل ہوئی تفسیر مالم التنزیل مانی بغلی رحمہ اللہ ہوئی تفسیر مذہری ہوئی اللہ وی داغی گن سے مچے گا او دے با سوشی دے چرائی سی نو اولتا با داغی یرا خصب و آمنا داغی سی پتو نو بشورو کی الغرض اللہ وی ولا تکنو کاللذین آو مکے گئی پشان لا کسانو تفرکو چی تسنشیو دی واختلفو اختلاف کر رہے اختلاف کر رہے من بعد ما پس داغنا جاؤم البینات چراغلی دیتا واضح دلائل وولائی کاؤ دا کسان لهم دی لرا عذاب نظیم عذاب بیلوی یوم تبی زوجون پورد قیامت سپن بشی مکنا و تسودوجون او تور بشی مکنا علی تسام دا شاتبی دا عبدالعی میں باس کول نکر کر رے اغوی یوم تبی زوجو آل سننا و تسودوجو آل البدعا امن کسیر اموی تفسیر قرطبی موی تفسیر خازن تفسیر مجرم وی شسر مقصد دی وی یوم تبیدو جوال سننا قرد کیامت سین بی مکنا دا تابدارو دا سنت والاو و تسو دو جون او تور بی مکنا للبرا دا برتیانو دا تور مخی دنیا کی میولا اگر جان کم تور مخی خوا بدا چکی دا تور مخی تور ازلی خوا اللہ دی مونگ دا بدا تو نبچی یوم تبی زوجون پورد قیامت سپین بشی مکنا و تسو دو جون او تور بشی مکنا فام اللذینا بسرا کسان اسود تو جون چطورشی مکنا داوی چطورشی مکنا داوی و اللہ بور توئی اکفرتم نفیل مکیا کردی یو قال لهم اوویل شدیتا اکفرتم بعد ایمانکم کفر کرو تاسو پس ایمانو نستاسنا اکفرتم بالقطعیاتی و تفررتم فی الدین مجریو اے کفر کرو تاسو دا قطعیاتنا او تاسو پا دین کی جدا جدا شیوئی دین جدا شیوئی مجریوئی اتفرتم بالقطعات وتفرقتم في الدين درد طول مخنا اغب سنگ توری اللہ علیہ طور بے مکنہ رب رتیانو طور بسنگ لگراشی قرآن گور حکور قرآن اے اگر آج صورت یونس راوالو صورت یونس شپجی سمایا تو گرا آغاوئی شپجی سمایا للذین احسنوا الحسنى ذا پارا دا کسانو احسنو چی خیستا عمل کرے الحسنى و تجنت دے و زیادہ و زیاد دا جنت نا دیدار دا اللہ دے دیدار دا اللہ زیاد دا جنت دسری دیدار دا اللہ دے ولا یرک وجوہم نبرسی مخنو دا دیتا قطرم توروالے ولا زلہ و نزلت اولائکا صاحب الجنہ دا مرگری دا جنتیوں فیا خالدون دی بھئی پدی کیا میشا والذین کسب سیات او آکستان سے کئی گناہونا جزاؤ سیتیم بمثلیا سزاد گناہ دا پشانداری بھئی و ترہکم جلہ رسیدل بھئی دیلر زلتا جلت بورت رسیدلی مالو من اللہ من آسیم نبھئی دیلر دا لا دا زاد نسوک بچ کے ان کے اللہ یار جلیل بس سنگئی کا نما اکشیت جم سب ویگنی چپٹ کرے شیری مخل ربی اتم من اللیل مسلما پاگئی ہوئی سید ٹوٹی دش جری دش پی کی اللہ ہوئی دا مک بیدا سے تک توری لکا تو رشپا داد چا داد چا دا بیدا تیانو اللہ ہوئی چال ذکر مک بے تو را شپیو تو لی دین میں بیانے مرا بیدات زور کی دی چھ مک دی سپنشی دین بیان کا او کہ دین نی پڑکو بیدات کے یاد لر زلیل و رسوا بشخا او چھ چا دین بیان کرے دی واللہوی واما اللذین بی عزت جو مارا کسان چھ سپنشی مخنا داغوی ففی رحمت اللہ بدی بھائی پر رحمت اللہ کی ہم کیا خالدون دی بھائی پدی کی ہمیشہ دیو جی آل سنت من گئی ہے ذکا شی مفسرین وئی یوم تبیض وجو آل سنت پیمرا آل سنت تا تنوئی صرف کا ابن کثیر گڑا سورت احقاف کیا ہوئی اما اہل سنت والجماع فیقولون کل فعل و قول لم یثبت عن صحابتی فہو بدت لانہ لم یترکو حسنۃ من خصال الخیر اور بیا پہ اگو کے تفصیل کی اگوئی اہل سنت والجماع تاری چگئی بوئی چار وینا عمل دا پیغمبر سے صاحب انہیں ثابت میں دے نداوے بدعت کی داسرے اہل سنت خباغی تھا بدعت ہوئی گیا چاچا تب بدعت ہوتا بدعت لے لو شو مسلم سو سال گر ہوتا ماں خام ہوتا جو جموش ہوتا حل غرض مخلص تن او مخن تور تور مخنبا دعوت چاہیے کہ دنیا کے بدعت ہو اور اسپن مخنبا دعوت چاہیے کہ دنیا کی ٹھیک ہو نا دا بدعت و نظام ساتھ رکھا الغرض برگر سوال کی سلام خدر کنار پر بدتی چد بدتی مخت گور کا نمک اور اد خان دل ورتا دیر آگے دور جی جی نو آخرت اللہ نورم نورم من اللہ بہوبا کی نور علیہ السلام من قلبی دے اسلام رنا ساد سینا کدو خان دل ورتا خندا سر دے اسلام رنا دے جی درشان شکل بدتی مکھ تدر گئے نو پخوس تری کل آخر لار بدل کر چرچ عزت دنوں میں من وقر صاحب البدتی فقد آل آلام آدم الاسلام چاچ دو بدتی عزت کو ندوی پر لڑو لو دے اسلام کی دعوت سر مر جاتے ہو تم سب جرم سلام کیا چول کیا بلا لے خبر ہے کچھ جدی بھی رچی اغبان والے سے سلام گرے خان جانتے بچ کا اور نہ کوئی آمی نے اگر عزت کا مدارا تو کہا کہ اسلام تراشی اگر وراج کری شرکیات کری امی سے عزت مت ہو تل کا اللہ فرمائی تل کا آیات اللہ دایا تنا دالا دی نتلوا دل ولو دل والے کا پتا بلا کی دفار دے دایا وم اللہ یرید ظلم للعالمین دے اللہ اراد لرن کے دو ظلم کو مخلوقات وللہ ما فی السماوات و خاص اللہ لرا اختیار دے دارا سوچ پاسمانون کی دی وما فی الارض او آغا سوچ پزمئے کی دی وللہ ترجو الامور او اللہ لرا واپسی دتولو کارون را کنتم خیر امہ یہی تاسو بہتر امت دا تنویز پقائد سال سبان دی اللہ وی تاسو بہتر امتی اخرجت لناس اخلشوی د پاره د خلکو او فرجت معنا او زیرا کار کلشوی خلکو تا اخلشوی خلکو تا تامرون بالمعروفی چوکم بکوی خلکو تا موافق د قران او سنت وتنهون عن المنکر او من کوی با خلکو لرا د خلاف د قران او سنت نا وتؤمنون بالله او ایمان برالی تاسو پا اللہ نتو امر بالمعروف نہی دا منکر کے اس کے لئے نکی اگر شیخ القرآن ہوئی یا علماء دینی مالی اراکم تغازیتمو ام منکرات ام منکرات الاوامری امل امرو بالمعروف والنہی فرضکم پارست من ذالک اعراض آجری و اما اغوی اما اخذ المیثاق ربی علیکم بیان تنسیحو بالحکی علی المناکری شیخ القرآن و یو علماء تاسو نوادنو آغستے شوی چه تاسو با خلق تا دا حق خبری دعوت ورکوی او دا منکر ربی منی کوی او تاسو نوادن واغسته شي دا تاسو فرض نو چې تاسو د دې څونو دعوت دنیا ته ورکې ولې مدعات نه استرګي پټې کړې شیخ القرآن اوس څه دې کنه شیخ القرآن سختی چې وګوري په الله یقین کا ازمو دا سختی به دوایې راشي داغه دور له غوور نه پته ورته ولګي هغه وي چې بدعتي سره لاس ملاو کوم په صابون دی زما ته بي راځي ته هغه دور سره دي کوي او دوی ورته استاد جی پخې را لې که پخې را لې جو یو بدعت کې جدي ولا دي نو ګور استاد زړه کې کوم نه اسلام را لا غو نه وي خبر پوي دغه شان چمکه ته درځي لار بدله کا او د الله نبی من وقر صاحب البدتی فقد عان على عدم الاسلام چا چې د بدتی عزت کو د پلړولو د اسلام کې دا غسر مرګتیا او اوس بدعت کې تاولی د چر د مړي پتی شو می ماقامی ته پچه می ولید ناسته مولی سے شو مخری ماقامی خری د مړو سلویختی خری سالگری د مړو خری سنت دا خود خیر دا سجن دلتا ختم دیو خیر سنت نا پس دعا پا جمع کئی جنازی نا پس وی اماندار ویستار شے دا چگی وی دعا ہو کئی دا چگی وی دا طول دا بداتو دا جنازی نا رسو پا جمع دعا کول بداتی دا سنت نا رسو پا جمع دعا کول بداتی دا سپلو پزائی کے دا دعا کول بداتی دا طول بداتی گرم پا دیو رس چو دا اختر مزنفس پا عیدگاہ کی یا جنازگاہ کی یا عیدگاہ کی خلق تا دعا کی و خلق ورد جاری او دے مرسل دا مکر جرا کی دا بداد تی خواہ آئیو کسر اتلو اسپتال تا نوی دفلالی بلا جرا در تا خو مج مائی ما تا خو نت معلوم کم بلا جرا وی دی فلالی دی رفتو نیز دکر دا دی رہی او مرگر دے اگر آتا خبر کو لے لانی نہ عزت نو اویا میا نمبر پوری خان دی طریقہ ز سنت و خلاف مکہ و خلق بدر پوری نہ خان دی اللہ فرمائی کنتم خیر امتین یہی تا سو بہتر امت اخلشوی د پار د خلق حکم بتوئی خلق تا پنی کو منی کوئی با خلق لرا دنا رواونا او ایمان برالی پا اللہ ولو آمن آل الكتاب کچر ایمان لولے آل کتابو لکان خیر اللہم دابو بہتر دویتا من ام المومنونا باز ددینا مومنان دی واسر ام الفاسقون واسر ند ددین دی الفاسقون ماتا ان کی حکمون دا اللہ تا الفاسقون ماتا ان کی حکمون دا اللہ تا اس تسلیور کئی رب العالمین تسلی ور کئی رب العالمین ایمان والو تا او ترغیب ور کئی جہاد تا چو ایمان والو خفکی گئی ما جہاد ور کئی جہاد لئی ضرورکم اللہ ازا زرن نشی رسولی تاوتا اللہ دا مگر ردی بدی اللہ ادا مشرک دا بیدینا تا تمکتن در جی خود صرف سبکی در پسی بردی بدی وی کنزلی بکی پیشی شا ما تا چاہی فلانے بدی در پسی وی نمائے بادشاہ پچیم پیشی شا وی نو دا خلق چی مخامخ نو وی نبی تا خوگی مخامخ وی گورے نمائے بادشاہ نو پسی خلق لگی آئی نو ما پتی دیم وی مخامخ وی نو بیا پتی ہو لگی لن یذروکم الا اذا ذرن نشرت لتا تا مگر ردی بدی وی یقاتلوکم کہ جگڑ کئی تا اسرا مرگرو کہ دم تراغلی دم گرے پدی ورزو کی نشتخا دی ورزو کی زمونگا جناب علی درس قرآن روانی پنجشتم رمضان پوری ختم دی تا مشکل رکھا دا غرزو کی دمونا آنکو کم نی زیل آکو والی رو جماعتی نباد رازی لَيَذُرُوكُمْ إِلَّا عَذَا ذَرَ نِشِرَ سُلِ تَعْتَا مَگَرْ بَدِ رَدِ وَيُّ قَاتِلُوكُمْ كَجَگْرَ كَيْ تَعْتَرَا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ نُگَرْدَي تَعْلَرَ شَاگَانِ سُمَّ لَا يُنصَرُونَ بِعَبَدُ دِي امدادُ نُقْرَيْشِ ذُرِبَتَ لَيْهُمُ الذِّلَّةِ وَالَشِرِ قُدِيبَانِ الذِّلَّةِ اَيْنَمَا سُكِفُوكُمْ دَيْكِ مُنْدَيْشُ الْبِي إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ مَگَرْ پَرَسَيْدَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَا اللہ وی دیبا ہمیشہ جلیل وی کم جائے چی دی مندیشی کم جائے چی دا جلیل وی خواہ چی تزور پچے اگر بریچی ریچی پروتی ایو مردان تلارم نا ماستقینے تیم دے مردان دی اشنگر علاقے تا نجی مستبق مستمقی شو میں مانگو یہ بڑھا رہتے ہو پڑھتے رہا ہوا بس تو بڑھا پڑھے میرا آپ کے زوان دو کپا ممبر پروت ہو او اکثر دا ممن خلق کی وئی دا چھ خولای گنتی ہو درانا او اگر درانا چھ دا چھ میں تیرا ہوا ہے دستا مائدہ دے سے کئی دو خسانہ ٹوپائی کے بلا رہا دا ہی وجر بغیر اور ٹوپائی کی مجھنی کی جدا دائی نظریہ رہا خاندی بھی رہتی آنو آنی بیدہ بڑی پر ٹوپائی کی مجھنی کی بھائی کیا رہی نہیں چی نبی علیہ السلام و السلام ہمیشہ پا پچی کی مسکلے کلے بے پچے والو کلے ٹوپائی وا والا جائز راشا ما عدیز ترمیدی بان دا عمل کم دو جمعی ما پچے والو دا دو جمعی گرمی اور انہیں ملے والے یعنی جمعی تا دا خاص پچے وا دا پچی مگمانا نہیں تو خدا خاص کول دا مس بولی کیسی پلارا ٹوپائی ہو چی مس تا مکی کی جی ذر اتاپے رکھے دا خاص کول دا مجھ دا پارا چھ پلار نی او مجھ دے خاص کے نو دا بیدت نو مجھ دا نو بازی غسم پڑھ چاہی گیا چھ مردان کی اشنگر کے مکی شم مجھ دا یو بڑا بابا ذرا کا پڑھ کے راوا نو سو باتے پسر کے خودو مائی کے خدا حوال یہ خودل یا سر ابانی کی راستل جدا سے بکرن اگر یو دم رد رونو وہ جدا سے میں اگر خیرن بوئی جد بولتے راشی بابا جماعت سے آتے سکے مائچی کی پٹوپائی کی مسکی کی خواہ رمون را مولیہ اور خدا لو جائے بابا پوئے کر تو نے کہا دے پل مولا سر بچے لگ تو دے پل مولا سر بگورم تو کمون کوئی بغیر پچی مزنی کی کی مائداب برولے دے کاکا دے کوئی بغیر پچی مزنی کی کی والی کیا ہوئے گی الغرض ضربت علیم و ذلہ والے شیر پدیبانی ذلہ تا زور پچے دے والی اے نماز کی پھو کم جائے کی مندیشی داد بلا تو خلاف الا بعدل من اللہ مگر پر سید اللہ دے طرف نہ او دا ذلت بچل لڑکی گی چھ دا اللہ کتاب تھا کینی او دا اللہ پہ کتاب پویشی ہو دا پیغمبر پر سنتو بس پوی شروع دے دم وحبل من الناس او پر سید پارد او پر سید طرف دا خلقو نار یعنی رسید دا طرف دا خلقو جزیا او ٹکس حکم دے کافر دا پارا وحبل من الناس او پر سید طرفا دا خلقو یعنی او سرے اگر کافر دے ہمیشہ با اللہ ہوئی پر ذلت کی پروتی دا مسلمان دا لان دے بھئی سوچی دا اللہ کتاب نے من لے او دا مسلمان جزیہ او ٹکس نے من لے خبر کوئی ہاں کی جزیہ او ٹکس منی دا مسلمان دا ملک قانون منی کافر دے پمل کے پات کی گی نجائز دی پات کے دل داغ حفاظت پم لازم دے داغ بھی نہ تو یول منگ تو گنا دا داغ مال ضائع کول گنا دا لیکن مسلمان مال کے ذائقے خدا دا تم کافر دے پارا جمی کافر جمی آگا کافر دے چتا دمل قانون بنی داغی خلاف نہیں اور ٹیکس ادا کری ٹیکس خبر حبل من الناس وباؤ بغضب من اللہ اور آگیر شیدی پر غضب کی دا اللہ دا طرف نا وضربت علیہم الذلہ حوال شور پریبان ذلت وباؤ اور آگیر شیو بئی بغضب من اللہ پر غضب کی دا اللہ طرف نا وضربت علیہم الذلہ حوال شور بئی پریبان ذلت والمسنت و خواری ذالک بینہم دا پسوب دی کانو چودی اکفر نبی آیات اللہ انکار تو ان کی دا اللہ دایا سننا ویقتلون الانبیاء وجل بے انبیاء بغیر حکم بے جرما انبیاء بے وجل دا اللہ دایا تم نے انکار کو لو اللہ پہ ذلت دا مسکن والے آوس اگر مسکن والے دے حد تر سے دلو چیوبا دلو کی دلاسا ولاڑو یو بغلو تناس نو بل بدلو کی دلاسا دقات تعالی جلاس لاغ شاتا ولارو چی دے با کل دا دی بولو نا پاسی لوی بولو نا چی دارا واقل مووی خورم دانس مورو خبر پوئی اللہ فرمائی دا پا دای ذلت بیا ہوا لش پا مکی والو دا سی عذاب را گل ذالک بی ماسو دا او پا بنی سائلوم دا غسر را گلو ذالک بما تو دا پسوب دنا فرمانی دبی وکانو یا تدون او دیداد نتجاوز کے ان کی لیسو سوان ندی برابر تول اچنت تو تول پہ اڈانگوے دلتے ہو کاکاو شراب اگلو ملیا انداز سے ملیا انداز بابا تول میں یادو اللہ قرآن کو لیسو سوان خواب بدور کشتے تول یادول دا دہریت چاہاں تول بنی آدھے لے سو سوان ندی برابر تولا من آل الكتاب بازی دا کتاب والونا امتن یو ڈللا بازی دا آلی کتابنا دا کتاب والونا یو ڈللا قائمتن چولاردا قائمتن یعنی مستقیمتن علی طاعت اللہ ولاردا دا اللہ پتابداری باندی یتلون آیات اللہ لولی آیاتن دا اللہ یتلون آیات اللہ یعنی یبینون التوحید بیان کی دا توحید یا لولی آیاتنا دا اللہ نالنے پاوقاتو دشپی کی وہم یجدون اویدی سیدک ان کے اللہ تا دی اللہ تا سیدکی دشپی آیاتنا لولی دا اللہ کتاب سرمین دا اللہ وی طول برابر مدی گرے یومنون باللہ ایمان راڑی پا اللہ پر داخرہ تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کئی خلق تا پنی کو سرا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ او منی کئی خلق لا دنا روا ہونا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ او جلدی کئی پکارو دنی کو کی اولائک ادم کسان من الصالحین دی دنی کانو نا گرمر کی درے قوانین ذکر کر دے جمعہ دب تو تنظیم دب یو قانون داغی نہ داو چدا طولا کی دب یوی بطول عقیدہ بسی یو جدا جدا عقیدہ جدا جدا عقیدہ چین بیا کار نکی کی گرے بطول عقیدہ بیوی دیم داغینا واتسمو بی عبداللہ جمعی چھ بطول قانون بدا اللہ کتاب بی نو دیم داغینا ولتکم منکم امتیدون الالخیر آیات 104 چارکان با فعالی کار بکئی قرآن و سنت تب دعوت ورکئی گرزی با یوبل سلو ملاکاتو نکئی مرگری با منظم کئی کار بکئی دنیا کے تنظیم بال چلی او کہ ریزنی ناستی امیر سے دانتا ناستی او ناظم سے دانتا ناستی او بل دانتا ناستا ہم نبا سخیری و انجام بے بیا بل شانتی نو دے با قرآن و رکو عمل پر نکل حالکہ چلی کی تنظیم شتا اور جس سے امیر تھا او جسته درسونه څنګه کی درس څو کینی نه نو څنګه امیر دې څنګه ناظم دې څنګه پروګرام نه امیر قران ته کینی میار کار نه ناظم قران ته کینی میار کار نه چرته پکې کې درس او که درس کوي نو الټه به دا خپل ورګري خلاف دی دا بې ایمان دا کوئی مچ جوڑی بیا کار نہیں کی سلورم عزت ہے گا سلورم قانون دارے کی پجماعت باندھی پتنظیم بانے بخرچ کی وہ مایا پلو من خیرن اور آج کئی دی من خیرن نیکی فلن یفرو سر بم محروم نشی داغی ثواب نہ خیر ایک لاکھ پسبا نکی گی پمال وان چل خیر ایک لاکھ پمال وان اللہ فرمائی وما یفعلوا من خیر او آج کئی دی من خیر سنی کی مانس صدقہ اور کئی فلئی اکفرو شرے بم اور امشی داغی دا ثواب نہ دیکھ پتنجیم مال نہ گئی نو اللہ بے حجر اور کئی واللہ علیم نو اللہ پودے بالمتقین پر پرہیزگارو ان الذين يكننا كان كفروا كفر كره لن تغنيالهم شربم دفن کی ددینا ہم والوں مال ندی ولا اولاد مونا اولاد ددی من اللہ اشیاء یعنی من عذاب اللہ اشیاء دا عذاب اللہ نے زربار اللہ ودا مال اولاد غریات در اللہ عذاب تن نشیلر کو لے اولائے کا صاحب النار او دا مرگری دور دی ہم فیا خالدون دی بھائی پدی کیا نشا مثل ما ينفقون دلتو اس رب العالمین دی یہودو پاغ نظریہ رب کئی اگر نظریہ دی یہودو سوا کہ یہودو بخفلو لماو پیرانو بانی مال خرچ کو لو زدید پارا چی دا حق مقابل پیو کیو دا نبی مخالف جوڑ شی تا دا چا کارو چا کارو دا یہودو کارو پخپلو ملیانو او پیانو باندی یہودو بخرچی کولی مقصد داو چی دی دا صحابہ کرامو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت سے تیار کی رب العالمین اگر مقام کی داغی مثال بیانے کی واڑا دا پخل ملیانو او پیرانو کی مال لگئی داغی مثال واڑا جاننا ہوئے گورے تفسیر خاجنو گورا اغوئی نفقت الیہودی علا علمائیم ورواسائیم آخر شول دی یہودیانو پخل ملیانو پخل پیرانو داغی مثال سدے مثل ما ينفقون مثال دا مال کی خرچ کی دی فی آزی الحیات دنیا پری جند دنیا کی کم سلیرین پشان دا وادے فی آسر ان کی پائی کی گلئی وی سر یعنی البرد شدید ان کی پائی کی گلئی وی یا سر ان انار ان کی پائی کی اور وی سر گلئی یا سر نار اصابت ہر سقم ان ورسی فصل دقوم ظلم انفسهم چی ظلمی کرید بخفلو زاننو اللہوی دا گلی یا دا اور دا قوم فصل تورسی چی اگا قوم ظالمانوی بخفلو زاننوی ظلم کری پالکتو بسلات چی اگی لرا اللہوی بخفل دا دین پا مخالفت کی مال لگول او یہودی دا دی مثال دا سدے لکستا پری کلی باغ باندھی کلی فصل باندھی گلیا اروڑے گا دے وہ پدیم نہ لگے پدیم سب بکیل شنو ٹی وی بکور تراڑی تو دور بدل شنو کمپیوٹر اراڑی ڈی وی ڈی اراڑا پدی ب لگئی پدیم د پار داد شم بچے تیڑی نور کی ددیم پلار کے تیڑی نور کی اللہ فرمائی د دې مثال داسې دی چې په بیدی نه لګي لکه تا په فصل چې ګلې اور ورېدا هغه فصل تا تا پلاس رانغې الله استانی کمل واسطا پکار رانشی کدا سے عمل کی. اللہ فرمائی وما ظلمهم اللہ او ظلم نو کہے پری باندھی اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی پکل جانو ظلم کہ ان کی اس رب العالمین وی یا ایو الذین آمنوا پنجم قاعدہ او دا دیر ضروری دا گرے اللہ وی او ایمان والو لا تتخذوا بطانة منی سی بطانة دزرات دار من دونکم سوا دخلو مرگرنا اور چاہتا دزر راز موایا لیکن تو دزر راز دیم چاہتا ہوئی خکار بخراب شکی کورا قرآن کا سمجھم حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی چاہتا دزر راز پتو چاہتا اللہ دے کامیاب کی پاغراز کی دڑ راز بپٹ ساتھ اللہ دے کامیاب ہے او چنار چاہتا لگی آئی داکت مثال دے دے وہی خوری خبر زما خاول سرے وجلے برے تے سر پہ کرے دے کر سر پاس اپروتے چجیر پاس اپر اپروتے شڑ بانے بس دے آئی کہ خبر نوٹیں گیا نو مخی مویلی دے پیاد کیا تھا کہنا راز بگرے یاد را دزر راز بنے فانا بتوان تر رجل یعنی دزر راز دار تو ہوئی بتوان تر رجل سے تو دل راز دار تو ہوئی دل راز دار بسی واد اخفل مرگی نبل تنے یعنی تس نس بشیخا سیدہ مشید رحمت اللہ علی اور شاید میں اسے رحمت اللہ علی تاریخ کو رکھا کل چی داٹک کے لبانے عملہ کو لات پا پھر انگیان ہے نو مرگری راغن کرن مشورے کو لات پا دی مرگرو کی سید امیر دکوٹی بابا جی رحمت اللہ علیہ ہم شاملو او پدی کی دسوات سیبمو سوات سیب چورت ہوئی نو سید امیر شہید رحمت اللہ علیہ ہوئی سید امیر بابا جی کا کوٹے تھا سدا تو سات سے سازان سے راوت کرے دیو بات رقل میں پلنا دے مشورہ چمکی نہ سید امیر رہے مملا تو ہوئی سیدھی دا جو نیک کرے دے اودا سے دے ادا سے دے دیر سی پتنے ورتوں کو بس اگوئی کی نوانو مشورو شوا چی دشپی با داتک پا کلام لکو او دمالے تولی پلار بانی بزو او سنگ بزو دفلانی زائی کے پارسنگونا پراتی بھی اگا پارسنگونا با پدی ابو کی راپری دو نو فلانی مقام کی آل تب کسانو دو اگر بدو ابو نہ را رکھتا کئی مونگ بددی طرف نہ کسان اور لیگو او پدی دی طریقے بانے کلے تب آپ پار سنگو نہ کیلے مونگ بپا کلے بانے وارو نو سکانو نہ بدا کلے کب دکو بدا مشورو شوا برخات خبرہ سواد سیب چکمون آگا نو آگا پل علاقے چلاو پدی مشورہ کیو سدا سوچ سیب جب پل مردان سر را سے ناس سے سوچ کی سدا سے مردانو ہاں پکرامت سرولی دل مجاہدین نے کامیابی کی داٹک پکیلا بانے بننش پہ تاملہ کئی مریدانوں کی چرک جاسوس ناستو داغی اگر لال اغفل جاسوسی و رسولا شوی رسولا ناغه مجاہدین دیر وی کے شہیدان کرل اور پروگرام میں ٹول گڑ وٹ کر دس پل پوری تو پکولو پل پیر تو بھی پکولو سواچے نگر ٹول معاملے تباہ کا نہ اس طرح وزان سر نے کینے مشورے کے تنظیم شاگر تا راز بل تو ہوئی تا دا تنظیم راز بل تختارک تنظیم کو اصول و پابند اس دے وسیع دے بار گتاؤ بتاؤ تنظیم کے داخل کی نہ تمہیں پریشانی اور سے جڑے شی چتو باہ سب پریشانی اگر بھی سفا کو لے لیسی نہ تا پا قرآن عمل نہ رکھے اللہ سوئی یا ایو الذین آمنو نام تنظیم مر گرو تو ویسا دیو دل تم بھی نو دیوا لکئی بیال تھی سر دے دل تھی دیوا اشاد کیم بھی نو دیوا غیر مقلدم بھی نو دیوا مرا خوشم بھی ہوتی سے رو ہے دیو یرا دغن دے عمل میں رفلالی خوف دے اور تنظیم فعالیت میں رفلالی خوف دے اور عقیدہ میں دے اشاد پیدا کو اللہ نے بابی کو روڑ پروتی رو پتر لگی دیو کلا غیر مقلد چی کلا بوئی یرا عمل از دکو ما دیو عمل تل روان چی کلا بسوئی کلا دا پوئی سے چی دا مناسب دے کلا وا پر منڈ ہوئی کلا دی پر منڈ ہوئی اب یا میر سے ما تر مینہ سا تر مینہ نا سانو اقفل مقصد کہی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو مشر امیر سے خڑی رخیار دے یا ایو الذین آمنو اگر دستا ہوا ہے پتہ دا چدا نامر جی ما تے جیوی کلک کو دے گئے تو وہ لارم نامر دور آتا رہ گیا خفچے گئی ما یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذو او نران مرگری علماء را سر و لارو لا تتخذو بطانتا منی تی دزر آزار من دونکم سوا دخلو مرگرنا لا یالونکم خبالا ایلن کئی پتاسو دا فساد تو وہ سی برکی کی دا فساد کئی گرے تو خیال کوا دزر آز ورطم ہوا ہے لا یالونکم خبالا ایلن کئی پتاسو دا فساد ذرا لچی پتن استاد دشمن کھول لجوائی اللہ دے گرے ناس سے دیتا چی مکے بل وسی برشی نگرے فساد ارادے دا فساد بچئی لا یالونکم قبالا ہلن کئی پتا سو دا فساد وسی ندے مندلے دیم ودو مال تم او خواقی آگا سوچ تنگی گئی تاو پاگی دے باغا خبر کئی چی تاپی سپی تنگی جی یہ بستا مخالفت کیا خبر ہے کہ سپی تنگی جی ناستا دشمن بل صفت او بل صفت قد بدت البغضاء من افواہم تاکی ترا وعد اشیو دی غصی دخلو دبینا غصی سی دیوی فتاق اللہ نے فتاق اللہ تا تا استاد استاد نبا استاد وی نبا دا غصی خلی نوازی آدھا خیال دے چی غصہ کی رائے چی دے وہ بیاستاد استاد نو مکلی چل چلا برا توی گر آگر توییب نو دے توییب دا چکلے سات استاد استاد نو واغس تو مولانے ہونے پویشے چی دا دشمن دے یہو دلتا چی ملاو بچنو چی فتاق اللہ سنگے نو ما مرتنو اپلالی سنگے نو ماوی کبھی سرو دے سمن چن بیا اور تو ہم کی ماں تو بتا اللہ سنگ ہے زور تو ہم بچے سنگ ہے چھتے بیا تو سوئی نہ داد خوشی نہ دائی الکا شرط استاد مولانا داد خلا بد لگی خدا حسد اور زد قد بدت البغضاء من افواہم تاکی کا واد اشوی دی خوشی دخلو دینا ہاں دے چی ملاوی کی لدے بدا ہوئی تو کوئی ایسا چداغا آگا دے سدے سدے مرجمو پی جند کدے دیر ہوئی چیز اس تاس مر گرے میں اور تو اینا نا مجھ تا دے مرض معلوم شو جب مجھ دے استاد ہوں دے پا بیدے پا یہ کہتے ہو قد بادت البغضاء من افواہم تاکی ترا وادی اشیو دی اور تو بے قدر کی تب اور تو مولانا یو دے بتا تو فتاق اللہ سنگی نمائے عمر کے رانا مشر بیا برسواما کجبت تلبغدا من افائیم تاکیق ترا واضح اچودی غصی دخلو دبینا وما تخفی صدورم اکبر او آغا چه پتے سینی دبی اکبر اغدی لوی بی خز سنو کی لوی گوندان دی دا سنو آن علاقہ دا چه بار نیدی پراتر یعنی کہ آگئے بار کرل پالا یہ چنو کا جنگی رہا پا بلواری وما تخفی صدورم اکبر او آغا چه پتے سینی دبی اکبر اغدی لوی بی قد بینا لکم الایاتی تاکی ترا بیانو منگا تاوتا یا تنا ان کنتم تاکلون کئی تاو داکل نکانا غصن کی ہاں تم خبردار یہی تاسو ہار کی تنبی خبردار یہی تاسو لائے دغا کسان تو ہی بون تاسو محبت ساتے دبی سرا اللہ ہوئی خبردار شو ذکی گرد دا سلور او صاف تاولی دل او مومن بیانور سر محبت ساتے خبردار شو دسر محبت ان ساتے اللہ ہوئی خبردار یہی تاسو محبت لن کی دبی سرا ولائے ولا يحبونكم او دي محبت نو ساتي تاو ترا و تؤمنون بالكتاب كله او ایمان داوڑے تاو پا کتاب تولا او دی نمانی او نمانی دا شپگم صفت او ام صفت اے پیندم صفت دا تور کرا منو چه خود دیر سنے کئی تبی دیر قدر عزت تبی جنازی تا مکی کنو دے بار پس مسخری کئی دا گورا دا تار سوک وشیت کئی یو مر گرو اگر آتا ہوئی میں دا بغض سرگان سرگان تب اور سر محبت ساتھی اغبتا سر نساتھی تب طول کتاب منی اغب نیم منی و نیم بل منی خیال جب صرف یہ آیات مندلوی پا قرآن کی اگر دا جیاد آیات با مخفل لاری ترا رہی دا جیاد خبر قرآن کئی نیم قرآن نمجی دیکھا کہ کئی نیری کی الکا قرآن دیات خبر کئی ہوئی کا یہ رما چوکا امریکی نہیں ہرے گی میں ہرے گا وہ تو منونا بل کتاب کلی او ایمان والے تاؤ پہ کتاب تول او دے تول منی و ازال حکم او کل کی اوزائی کی تاؤ سرا نقال وائی آمن نام ایمان راوڑے دے او کل کی تاج خطرا سی وہ جی ہم تو آپ کے ہیں وہ ازا کلو چلے چان کشی خوشی پکڑ ہم تو آپ کے جس غستا سے مر گرے تاؤ پارا لال کرے چر گے بہ یو رات دادا سنگھ بھیجو یہ خدمت پایا لال کرے چر گے بہ میں کیا لال سی روپیہ بسی لال کرے چر گے بہ ماں تو بھائی مان آ گئے بچے آپ رات گڑ لی میرا بسی کوڑی شکا بخاوری خاوری سے ہوئی چادو میں بھی دیو یہ لال کرے چر گی پسی نے لاش کی کلا چتا یو داشی تا اسرا قالو نوائی آمن نام گئی مان راوڑ دے ویزا قلو کلا چزان تشی راج جو علیکم الانا ملا شکون لگئی علیکم ساسو بارکی الانا ملا پسرنو دگتو من الغیزی دو جد غسینا یا الانا ملا پگتو من الغیزی دو جد غسینا اللہ فرمائی دا بیمان آسی ہوئی جستا مر گرے چلے چی تاثری ویستایم چلے چی خپلو مرگلو قتل آرشی نستاب بارکی ورکسوی نن خو ملی دلیو کر نن ورکس نیوی نیوی مرگلی دیرو اے ہون زنانم ور تکینی پکو تا دے چک لگی دو غسی دو جنا پکو برم پوئی گئی دا چی دو غسی نا ایو پالا ایتی رو کہ دو چی غسا باشو دا دے پختلو سمدال ایسی رای چکو گول دلے پدی راست چکو لگو نا دا غسی را جی پک پلگو تا چک لگئی دا پسبانی اللہ فرمائی ویزا کلو چلے چزان تشی عزو علیکم لنا ملا نو چکو نلگئی ساس بارکی پگو تو من الغیزی دا وجی دا غسی نا اب بیاد بیاد شلو دا ولی دا چو شلو ولی دا جگی وید رب امدادی نو دیسی غصی ہے خطور توا قلوا ورطا موتو بغیزکم ملشی پا غصوک پلو باندی وی تاسو بدا غصیم رئی پا غصوکی بس وزی گئی اللہ بموندی رئی رس رضا بدا قرآن درسنا او عام دا قرآن اولی دن کی زیادی گی او بیا په پنځشتم تاریخ کې ختم بیا وګوره چې سفر زیات دي. وایم تو سبکم سیاتن ان الله یقینا العلیم پو دے بذات صدور پرازونو دچینو. اے مرګرو پکار دے چې درس اورې دار کلی نا په پنځشتم روزه بدلتا راځي پوره پوره گاڑی راولې ان شاء الله چې دا لاري کوڅې د گاډو نه ډکې شي. او زه چې وینم نو دا به ماته ډېر خوشحالي شي. هغه دعاګانې او خوبونه ما لیدل هغه رشته شول چې الله د دې علاقې مرکز وګرځي. او بیا په شپږشتم وسا کې در دورې تفسیر ختمي او شیخ القرآن مولانا غلام صاحب آلتا. او بیا په ویشتم باندې پنځیر مرکز کې ختمي آلتا. نو پنځشتم موږ د دې لپاره کېښودې نو کوشش وکړي چې یو خو د صحت دعا کوي او بل د مشکلاتو دعا راته غواړي او بل پنځشتم د رمضان یاد. الله فرمایي قل ازما نبی دوی ته وایه مړه شئ په خپلو غوسو یقین الله پوه دی په رازونو د سینو. ان تمسستم نام صفته وګوره که چېرې ورسي تاوتا خطنتن خوشحالي تصوم نو خفه کې دوی لرا که چېرې څه خوشحالي درته دا چرته نه ورخه سراوي دا څه چل دې مړه څه چل دې خفه یې دې بیاسي لیدلی مو ادا کړه څه خوشحالي راځي دې پہ خفه یې دا گاڑو کی گردی ہاں چل رہے نو کچر ورسی گی تاوتا تکلیف او تاوتا قورسی گی تاوتا خوشحالی نو خفا کی دوی. و ان تو سبکم قورسی گی تاوتا سیتن تکلیف یب رہو بیا نو خوشحال شی پاگی کہ تکلیف ورسی نو دے خوشحال خوش ولک ما بس تویدا مسئلے مکو بو بری دی خوش اچھ پوئی تک و ان تو سبکم قورسی گی تاوتا سیتن تکلیف یب رہو بیا نو خوشحال شی پاگی او پی لند دا اللہ صفتوں نے یاد کی دا بستا دا قرآن دا دشمن صفتوں نے بس خطبہ سکے تو پر اطول صبر کے انشاءاللہ فتح بہو گوری کامیابی بہو گوری استامر گری با اللہ جاتے وَإِن تَصْبِرُوا کے صبر کے تاسو وَتَتَّقُوا پدی تکلیفونو پدی پراپیگنڈو وَتَتَّقُوا زان بس کے تاو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا لا یزرکم کیدهم شیعہ ذرن لکی رسول تاوتا قیدهم تدبیرنا تدبیر دبی شیند ذری بار ان اللہ بمایا ملون محید یکین اللہ پاچ عمل کئی دی محید جرعا چے ان کے رے گرئی نمجن تا تفریقو انشاءاللہ لذیذ نمجن تا تفریقا ستے ہم نے بارا لطمی دی انشاءاللہ لطمی دی یہ اولد مانے در شروع کروں کوشش تو کہ یہ اولو سنا لکھے گئی ماں ٹیم بچت کو کہا ان شاء اللہ یوی پورے بدر سی یا یوی نباد بچی تو تم بنے روزہ دا جان تو ساکھ لئی مکھ لئی برابر اول کوئی سودا مدا تدین شکشپا